Uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Oud-eurocommissaris Nelly Kroes lobbyde in het geheim voor taxidienst Uber. Dat meldde Trouw, het FD en onderzoeksplatform Investico op basis van interne documenten van het Amerikaanse bedrijf. De Europese Commissie had Kroes verboden om aan de slag te gaan voor Uber. Maar toch belden ze met onder meer premier Rutte om de taxiwetgeving te beïnvloeden. Oud-eurocommissarissen moeten een zogenoemde afkoelperiode aanhouden om belangenverstrengeling te voorkomen. Direct nadat die afkoelperiode was verstreken, in 2016, trad Kroes toe tot de adviesraad van Uber. Het kabinet wil de procedures voor het boren naar gas in de Noordzee flink versnellen, vertellen ingewijden aan RTL Nieuws. Nu duurt het nog 5 tot 6 jaar voordat er een vergunning wordt verleend voor het boren naar gas. En dat moet minimaal gehalveerd worden, staat volgens RTL in een plan van staatssecretaris Veilbrief. De betrokken ministers geven er deze week waarschijnlijk goedkeuring voor. Met versnelde procedures kan Nederland de komende 10 jaar... jaarlijks voor zo'n 6 miljard euro extra aan gas uit de Noordzee naar boven halen. Tennisser Novak Djokovic heeft voor de 7e keer Wimbledon gewonnen. De Serviër won in 4 sets van de Australiër Nick Kyrgios. Net als in zijn kwartfinale en halve finale verloor Djokovic de eerste set van de wedstrijd, maar daarna kwam hij sterk terug. Voor Djokovic is het zijn 21ste Grand Slam-titel, 1 minder dan recordhouder Rafael Nadal. Max Verstappen is als 2e geëindigd bij de Grote Prijs van Oostenrijk. De race werd gewonnen door Ferrari-coureur Charles Leclerc. Verstappen gaat nog wel aan de leiding in de WK-stand. De teamgenoot van Verstappen, Perez, en Ferrari-coureur Sainz vielen uit. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon. En het wordt dan tussen de 21 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Van een ochtendduik in de Middellandse Zee met Peter Koelewijn tot een tropische strandwandeling met de Beach Boys. Waar je ook heen gaat deze zomer, met bestemming NPO Radio 5, voel je je thuis. Luister de hele zomer de beste zomerhits op NPO Radio 5. Beleef de bloedstollende muziektheatervoorstelling Hollands Hoop. Deze zomer zie je mij, Marcel Hensema, als Fokke Augustinus terug op het Groninger platteland. Koop nu je kaarten op zummerbühne.nl. NPO Radio 5 luister je digitaal via kabel, DHB Plus en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. 7 jaar geleden vestigde ik me als correspondent in Londen. Wat volgde was een achtbaan aan politieke chaos. En die chaos is, met Boris Johnson, tot op de dag van vandaag pijnlijk zichtbaar. Ik ben Tim de Wit en mijn boek Wankel Koninkrijk ligt nu in de boekhandel. Hey ondernemer, KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl. Zakelijk internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Ga voor de beste deal voor ondernemers naar kpn.com/zakelijk. Ja, het is zondagavond. Het is 8 uur. De avond valt over een mooie zondag. Ja. En Frank Evenblij, wij zitten in Groningen. Ja. Diep in Groningen, in Slochteren. Zo, ja. Ja. Slochteren. Tuurlijk, Groningen is voor mensen die uit de Randstad komen toch altijd een behoorlijk stuk rijden. Dat, is toch, dat moet je niet meteen maar zeggen. Ik doe het altijd met veel liefde, want ik hou van de provincie Groningen. Ik vind het hier hartstikke mooi. Maar het duurde ook lang, maar dat komt omdat er ook heel veel wegen weer waren afgezet. Ja. Met heel veel vlaggen, de Nederlandse vlag omgedraaid. Ik vind het een beetje luguber, weet je dat? Ja, maar het waren weinig trekkers, dat viel mij op. Auto's met vlaggen. Ja. Ik ben al een dagje eerder naar Groningen gekomen. Ik was gisteren bij het afscheid van Peter Wening. Ja, van de Vera. Heb jij vroeger natuurlijk nog gewerkt. Ja, in de Vera Club, poppodium in Groningen. En het was een lange... Ik sta er nog van te zuizen. Ja, nou, ik zie het aan je. Maar goed, ik ben blij dat je er bent. Weet je wie er overigens uit Slochteren en de omgeving komt? Nou? Johan Remkes. Johan Remkes. Ja, en die kan best wel eens een belangrijke rol gaan spelen de komende maanden. Dat hij al checkrokend de partijen naderen tot elkaar gaat brengen. Gaat dat lukken, denk je? Ik weet het niet, maar ik weet wel dat hij met één hand een checkie kan draaien. Op zijn broek, al rollend. Kun jij dat ook? Ik niet, helaas. Maar ik blijf oefenen. We gaan het afwachten, maar wij zitten in ieder geval heerlijk en gelukkig droog in Slochteren. NPO Radio 1. BNN VARA. Evenblij ter plekke. Ja, ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Hier, bovenop de grote Groninger gasbel, volgt men de parlementaire enquête over gaswinning op de voet. Ja, we bellen met acteur Marcel Hensema over Hollands Hoop. We gaan het hebben over het Beest van Harkstede. Verschrikkelijke seriemoordenaar. En er is ook heerlijke live muziek van een heuse Groninger troubadour hier uit de gemeente Jan Henk de Groot. Een min vuurtje kieken, alle zorgen in de brand. Gedachten in rookgedientje en al aan de trammeland. Een min vuurtje kieken en dan even om een koor. Wie drinken er nog een of twee of drie of vier of vijf of zes. Of zo mag neem tien al een min vuurtje kieken. Ja. Mooi. Jan Henk de Groot. Dat ging over jou gisteravond, hè? We drinken nog 1, 11, 12, 2, 4, 5, 6, 20. Man, houd het toch over op. Dat Gronings drank de hele dag wel naar luisteren, weet je dat? Ja. Eerlijke taal vind ik dat. Goed, vorige week startte de parlementaire enquête naar de gaswinning hier in Groningen. Door middel van urenlange verhoren probeert men erachter te komen hoe die besluitvorming rondom die gasboringen op cruciale momenten nou precies is verlopen. Ja, de eerste week die zit erop. 12 verhoren zijn achter de rug. En ik moet eerlijk zeggen, ons hoofd tolt al een beetje van alle informatie. Nu de commissie met zomerreces is, grijpen wij de kans om alles een beetje rustig op een rijtje te zetten. En daarvoor hebben we twee mensen uitgenodigd die parlementaire enquête op de voet volgen. Aan tafel zitten Mario Miskovic, journalist van RTV Noord, en Suzanne Top, voormalig secretaris van het Groninger Gasberaad. Ja, jij werd ook zelf verhoord door de commissie. Ja, dat klopt. Gaan we het zo over hebben. Goed dat jullie er zijn allebei. Ja, Mario Miskovic, even om mee te beginnen. Wat is nou alweer precies het doel van de parlementaire enquête? Nou, het draait om waarheidsvinding natuurlijk. Hè. U zei dit al in de aankondiging. Hoe heeft het eigenlijk zover kunnen komen? Welke besluiten zijn gemaakt? En waarom vooral? Welke afwegingen zijn gemaakt? En in welke mate werden de belangen van de inwoners hier eigenlijk in meegenomen? Ja, ja, ja. En dat moeten we natuurlijk uitvinden hoe dat is gegaan. Ja, nou ja, ik denk dat we het voor een deel misschien ook al wel weten. Hè? Maar ja, het moet wel allemaal officieel. Nou, het is goed dat officieel en formeel is even goed door te vragen. Suzanne Top, jij was secretaris van het Groningen Gasberaad. Jij vertegenwoordigde eigenlijk gedupeerden, hè, aan tafel in contacten met de NAM en met de overheid. Maar daar ben je mee gestopt. Klopt. Op eigen beweging. Ja. Je gaf toen een mooi interview in de Volkskrant. En zei, ik ben eigenlijk ontzettend gefrustreerd over. Waar was je dan precies gefrustreerd over? Kijk, ik heb het 7 jaar lang gedaan. Ik ben in ieder geval niet gestopt omdat het klaar was. Nee. Want dat weten we allemaal. Maar na 7 jaar strijden, en het was steeds 1 stapje vooruit, 3 terug... dan is dat gewoon niet meer vol te houden op een gegeven moment. Ja. Dan is het gewoon op. Ja, waar liep je dan vooral tegenaan? Ik liep vooral aan tegen het grote gat wat er zat tussen wat hier in de praktijk gebeurde bij inwoners en de manier waarop daar op beleidstafels, bestuurstafels over gesproken werd en de besluiten die daar werden genomen. Ja. Die pasten eigenlijk niet op de problemen die de mensen hier dagelijks ervaren. Ja. En dat wordt dan op een gegeven moment iedere keer tegen een muur oplopen en iedere keer proberen om die brug te slaan. En dat lukt steeds niet. Is dat enorm frustrerend, ja, zeker. Ik kan me dat voorstellen. Ja. Nou, weet je, van de week werd je zelf ondervraagd voor zo'n parlementaire enquête. Ja. Dan zit je daar, hè, voor zo'n tafel met al die mensen erachter. Hoe was dat? Op een bepaalde manier was het ook bevrijdend. Het was eigenlijk wel heel fijn om dat verhaal een keer te kunnen doen. En om een keer in alle rust uit te kunnen leggen wat we allemaal geprobeerd hebben. En hoe constructief wij ook steeds geprobeerd hebben om mee te denken. Om te laten zien dat er ook andere mogelijkheden zijn. En waardoor dat steeds niet lukte. Dus het was pittig. Maar het was ook wel op een bepaalde manier fijn om een keer te kunnen doen. Als je zegt, ja, het was ook pittig, wat vond je dan precies pittig? Nou ja, als je het 7 jaar doet, dan weet je heel veel. En dan moet je eigenlijk wel steeds keuzes maken in wat je naar voren brengt. En wat je wel aanhaalt en wat niet. En dat vond ik vooral ook wel heel ingewikkeld. Ik heb nog steeds het idee van, er zijn nog een heleboel dingen... Die je nog had willen vertellen. Die ik ook nog best had willen vertellen, ja. Ja, Mario Miskovic, om die onderste steen boven te krijgen... Hè, om een volledig beeld te krijgen. In de eerste week werden onder andere een aantal wetenschappers verhoord. Wat is jou opgevallen aan hun verhaal? Nou ja, dat er eigenlijk al vroegtijdig natuurlijk werd gewaarschuwd... voor de risico's van gaswinning hier. Dat er verschillende onderzoeken zijn gedaan door mensen die al aantoonden... dat de bodem bijvoorbeeld meer zou dalen dan voorspeld. Mm-hmm. Dat er aardbevingen zouden ontstaan. Werd allemaal weggewuifd, werd allemaal weggestopt. En zo belanden ze in een tunnelvisie, werd er gezegd. Maar er werd wel degelijk voor gewaarschuwd. En daar is gewoon niks mee gedaan. Ja, een voorbeeld daarvan is Hans de Waal. Hij werkt als onderzoeker in opdracht van de NAM. En hij vertelde in zijn verhoor over de resultaten van zijn onderzoek... naar bodemdaling uit 1997. Hoofdbevinding van het onderzoek en het belangrijkste, denk ik, en ook de reden waarom het restricted was, is dat het bodemdaling niet die 30 centimeter zou gaan worden, maar dat het meer zou gaan worden. Wat gebeurt er vervolgens met het onderzoek? Nou, wat er gebeurde is dat het onderzoek werd tijdelijk op ijs gelegd. Daar komt het eigenlijk op neer. Het rapport werd in een kluis gestopt. Daar is het weer uitgekomen een paar jaar later, toen inderdaad bleek dat in Groningen de verschijnselen die zoals ze voorspeld waren... inderdaad optraden. Ja, maar met die informatie werd dus helemaal niks gedaan. Ik vond het best wel heftig om te horen, weet je dat? Had jij dat ook, Mario? Ik denk dat het vooral een bevestiging was... van wat heel veel mensen eigenlijk al dachten. Die wisten natuurlijk al dat er langer gewaarschuwd was. Meent van der Sluis is een bekende naam inmiddels in Groningen. Dat was een Drent, mm-hmm. Die ook al vroegtijdig waarschuwde voor de gevaren. Maar waarom is daar niks mee gedaan? Waarom heeft die NAM daar niks mee gedaan al die tijd? Omdat het niet uitkomt. Het zijn economen, hele grote economische belangen natuurlijk. En op het moment dat er zo'n onderzoek ligt, dan kan dat schaden. En dan is het niet voor niks dat zo'n rapport in een la belandt. Ja, Suzanne, als jij dat nou hoort, hè, dat met dergelijke waarschuwingen uit de wetenschappelijke hoek wordt omgegaan, verbaast het jou? Het is denk ik wel een beetje wat Mario ook zegt. Het is voor ons eigenlijk wel een bevestiging van wat we al heel lang vermoeden. Ja. En toch schrik je er toch ook wel weer van. En dit was één voorbeeld, maar uit dat interview met Van der Waal... en later ook met Roest, maar ook vrijdagochtend met professor Tom Posmus... dan blijkt echt keer op keer dat onwelgevallige informatie... het liefst genegeerd en anders zelfs tegengewerkt wordt. En dat vind ik toch wel heel erg pijnlijk en ook heel erg gevaarlijk. Als we op die manier met wetenschappelijk onderzoek omgaan... Onvoorstelbaar, dan is dat, ja. Voor ons is het een bevestiging, maar voor de rest van Nederland... is het wel heel goed dat dit nu zo... Ja, dat het naar buiten komt. Nou ja, maar als je het ook hebt over het hele broze vertrouwen... wat er nog rest hier in de overheid... en dan krijg je nu het ook te horen in de NAM... ja, rapporten werden even op ijs gelegd. Even of in de wind geslagen zelfs. Ja. Er wordt steeds gepraat over het jaar 2012. Hè? Dat wordt dan gezien als een belangrijk omslagpunt. Waarom is dat jaar zo belangrijk geweest? Dat is het jaar van de aardbeving bij Huizingen. 3,6 op de schaal van Richter tot op de dag van vandaag... de zwaarste aardbeving ooit in Groningen. En eigenlijk veranderde vanaf dat moment het beeld bij heel veel mensen... van hey, dit gaat echt helemaal de verkeerde kant op. Maar ja, ook weer niet bij de mensen die er echt toe doen. Want de toezichthouder die adviseerde destijds om de gaskraan verder dicht te draaien... om het risico op aardbevingen, precies, om het risico te verkleinen. Maar wat er gebeurde was dat er juist meer gas werd gewonnen in het jaar daarna. Ja. Dus het was een omslagpunt, maar ook nog niet meteen. Weet je, ik heb dat nooit goed begrepen eigenlijk. Er wordt eigenlijk geadviseerd van, het is minder goed, er is een aardbeving... maar wat ga je doen? Nog meer gas. Ja, welkom bij de club van de mensen die niet begrijpen. Ik snap dat. Ik snap jouw frustratie ook steeds beter, Suzanne. He, dat je dan bent opgestapt. Dus als je hier maar tegenaan blijft lopen, dan denk je, ja... Nou ja, kijk, dit is natuurlijk intussen zo'n beetje 10 jaar geleden. Ja. En je verwacht dat je in die 10 jaar... Dat er in ieder geval 2012, stappen worden gemaakt. Weten we het. Precies, dat er iets gebeurt. Ja. En dan is het wel heel treurig om te constateren... dat je in die 10 jaar, er is ontzettend veel gebeurd. Ja, maar het is niet opgelost. Nee, precies. Er was ook een vice-president van Shell, Pieter Dekker... en die vertelde hoe er binnen dat bedrijf, binnen Shell... naar dat advies gekeken werd. Shell erkende de mogelijkheid van zware bevingen. Die erkende dat die mogelijkheid bestond. Maar ze vonden niet dat het zeker was... of dat minder gasboren tegen die bevingen, dat het zou helpen. Er was één punt waar... geen overeenstemming over bestond. En dat was over of productieverlaging op dat moment een effectieve maatregel was om de grootte van de maximale aardbeving omlaag te brengen. En daar was de conclusie van NAM, en ik dacht ook van de KNMI, dat dat niet het geval was. Ja, maar wat gebeurt hier nu eigenlijk? Ja, dat snap dan ben je dus een rapport. Je hebt dus een rapport, dat is je eigenlijk onwelgevallig. En wat ga je dan doen? Ja, hoe hebben ze die geïnterpreteerd? Dat ze dan simpelweg is het zo dat de toezichthouder zegt: dit kan zo niet. Jullie moeten minder gas gaan winnen. Ja, minder. En zij zeggen: ja, maar dat geloven we niet. Dat is heel kort door de bocht, is dat wat er gebeurt. Het komt niet uit. Ze geloven het gewoon niet. Dus je hebt enerzijds onderzoeken die zeggen: je moet minder gas gaan winnen, want dan gaat de zwaarte van de beving omlaag. En zij zeggen: misschien dat de frequentie omlaag gaat, maar nee, wij denken niet dat dat helpt. Ja, Suzanne, jij zat jarenlang aan de keukentafel, hè, bij allerlei verschillende Groningers, ook om hun verhaal eigenlijk aan te horen. Je weet als geen ander wat de impact van al die boringen op hen is. Hoe kwam dat eigenlijk aan bod in de enquête zelf? De impact van de inwoners? Ja. Er zijn ook gedupeerden gehoord. Precies. Door de commissie. En ik denk dat dat heel goed is. En die hebben ook, denk ik, heel goed kunnen overbrengen wat het met hen gedaan heeft. En in heel veel gevallen is dat behoorlijk heftig. Jaren van je leven die in het teken staan van vooral het onrecht. Het zijn niet eens de scheuren, denk ik, waar de meeste mensen van wakker liggen, maar het gevoel van onrecht. Ja, het gaat met een hoop emotie gepaard. We hebben een fragment van een meneer die heet Sijbrand Nijhoff. En dan hoor je ook die emotie bij deze man. Toen wij op een gegeven moment in de kamer zaten met mijn moeder en mijn vader, vergeet dat nooit weer. Met die blik en die ogen. Sijbrand, ik zal het niet meemaken, zegt ze. Maar ik ben benieuwd wat er van Groningen overblijft. Nou, dat was eind 60e jaren. En wat net met mevrouwtje gelijk gaat. Die blik gaat de laatste tijd zo vaak door mij heen. Wat laat u als overheid van de Groningen over? Dat is mijn vraag soms wel eens. Ja. Suzanne, maakt dit denk je een beetje indruk op die commissie? Ik kan me niet voorstellen dat dit geen indruk maakt. Lijkt me ook niet. Nee. Dit is een boer van 81 die zijn hele leven op een boerderij gewoond heeft. De familieboerderij. Mm-hmm. Die boerderij van binnen, van buiten, van haven tot gort kent. En die krijgt op een gegeven moment te maken met een rapport waarin allerlei dingen staan die pertinent onjuist zijn. En die vecht zich dood om dat van tafel te krijgen. En die heeft geprobeerd om via een rechtszaak jurisprudentie af te dwingen die voor heel Groningen nuttig en gunstig zou zijn. En dat is hem uiteindelijk niet gegeven. En dat is een zeer zwaar gelag. Maar die man die had in 2011 zijn hele boerderij nog weer onderhouden, is geschilderd. Die was tip en top. Maar op het moment dat in 2012 die eerste beving komt, ja, dan begint het aan alle kanten te scheuren en te barsten. En daar mag je dus ook niks aan doen. Nee, zolang de schadeprocedure loopt, kun je niks doen. Nou ja, en iedereen weet met zo'n grote boerderij, als je daar 5 jaar lang geen onderhoud dan wordt het alleen maar erger. Het loopt alleen maar van je af. Oh, ja. En als er dan een expert uit Enschede komt en die roept: nou ja, dit is sneeuwbelasting, windbelasting, houtworm. Dan vlieg je zo ver natuurlijk een keer naar de gek. Nou ja, goed. En in feite zeg je tegen hem van: ja, je liegt. Je probeert te profiteren. Nou, kwaaier kan je zo iemand niet krijgen. Nee. Dit is zo'n groot onrecht. Ja, maar hij is zijn boerderij wel kwijt. Ja. Ja, maar goed dat hij zijn verhaal heeft kunnen doen natuurlijk. Mario, momenteel is er sprake van de zomerreces. De parlementaire enquête zal in augustus weer opgepakt worden. Wat kunnen we nog verwachten? Heel veel, denk ik. Hoop ik eigenlijk ook. 2012 werd al genoemd en daarna werd meer gas gewonnen. Dat gebeurde onder leiding van Henk Kamp. Toenmalig minister, dus iedereen in Groningen is razend benieuwd wat zijn verhaal is. Mark Rutte is de afgelopen 10 jaar de enige constante factor in de politiek. Ook heel erg benieuwd naar zijn verhaal. De bazen bij NAM, Shell, ik denk dat er nog heel veel te wachten is. Maar Mario, het is een beetje glazen bol kijken. Maar denk je dat het ook consequenties kan hebben voor mensen? Nou ja, wat je vaak ziet, dat er politieke consequenties zijn. In dit geval zou dat kunnen betekenen dat bijvoorbeeld een staatssecretaris moet aftreden. Ja, maar heel eerlijk, zijn de mensen nog niet meer geholpen natuurlijk. Nou, sterker nog, ik denk dat dat alleen maar voor meer problemen gaat zorgen. Want ik denk, de mensen die ik spreek in ieder geval hebben tot nu toe een heel positief gevoel over Hans Velbrief, de staatssecretaris. Ja. En als die ze biezen zou moeten pakken, dan zijn we denk ik nog verder vanuit. En mensen die jij spreekt, hè, gedupeerden, zijn die blij dat het nu loopt, die parlementaire enquête? Ja, het is heel zwart-wit. Mensen die willen er niks van weten, want geloven er niet meer in? Nee, dat is gewoon al klaar. En de mensen die trouw ja, ieder uur volgen van die verhoren. Ja, ja, heel wisselend. Ja. Suzanne, denk jij dat er... Komt er een oplossing voor die gedupeerden? Jij bent de frustratie eigenlijk gestopt omdat je het eigenlijk niet voor elkaar kreeg. Hè? Die parlementaire enquête loopt nou. Heel veel mensen zullen denken van ja, ik wil gewoon genoegdoening. Ja. Ja. Nou ja, dat is best heel ingewikkeld. Want de afgelopen 10 jaar is er natuurlijk voor heel veel mensen al ontzettend veel kapot gemaakt. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Ja. Dat herstel je gewoon niet meer. Dus wat je moet hopen is dat de komende jaren er nog beweging in komt, zodat dat sneller, soepeler en meer toegespitst op de problematiek gaat. Maar goed, dat betekent nog steeds dat al die mensen die dat niet hebben gehad, ja, die levensjaren krijg je niet meer terug. Aan het eind van haar verhoor zei Suzanne, het leed is al geleden. Maar jullie kunnen er als commissie in ieder geval voor zorgen dat de Groningers straks denken, ja, wij waren niet gek. Ja. Dat was wel een mooie, woorden. Nou ja, die erkenning is denk ik wel belangrijk. En dat is in ieder geval iets wat ik hoop dat die PE wel gaat opleveren. Ja. We blijven het volgen. Dank jullie wel, Suzanne Top en Mario Biskovic. Ja, hier in Groningen spreekt men een eigen dialect. De een die houdt ervan, de ander die kan het niet aanhoren. Het knauwt een beetje, Gronings. Dat vind ik echt helemaal niet. Ik vind het echt een prachtige taal. Ja, maar het knauwt wel een beetje. Het knauwt helemaal niet. Ja, maar dat ervaar je weer als... Tammo! Ja, mooi, het knauwt man. Prachtig. Ik vind dat mooi. Nu we hier toch zitten in het hart van Groningen, hebben wij even een belrondje gemaakt langs de mensen hier in de buurt om te vragen, wat is nou het allermooiste woord in het Gronings? Het mooiste woord in Gronings? Ja. Kopstubber. Wat? Een kopstubber. Kopstubber. Kopstubber. Kopstubber. Kopstubber. Ja. En wat betekent dat dan? Het is een ragebol. Een ragebol? Een kopstubber. Ja. En gebruikt u die nog wel eens een beetje, de kopstubber? Nee. Wij praten thuis geen Gronings, nee. Maar gebruikt u hem wel? Als de spinnen op het plafond zitten bijvoorbeeld? Even de kopstubber erbij? Nee. Dat doet mevrouw altijd. Ja, tuurlijk. Gewoon lekker traditioneel. Nee. Ik doe het anders, denk ik. Ik doe het thuis. Met de Groot. Hallo meneer De Groot, u spreekt met Erik Dijkstra en Frank Evenblij van Radio 1. Oké. Okay. Ja. Even de keel schrapen. Ja. Ja, snap ik. Ja. Wij zijn op zoek naar het allermooiste Groningse woord. Ja, dat is misschien wel nuver. Nuver? Een knap meisje. Oh ja? Ze zeggen Groningers, dat is een nuverwichtje. Een nuver. Een nuverwichtje. Nuver. Ja. Ja? Okay. Maar klinkt het niet, is het niet dat het een beetje vies is? Nou, volgens mij betekent het in Fries net iets anders, het tegenovergestelde. Wat dan? Smerig? Een beetje geestelijk niet helemaal volwaardig. Ja, nee, niet meer 100 punten bent, bedoelt u. Maar, ja, maar in het Gronings is dus een nuverwichtje een knap meisje. Ja. Maar is het dan een nuver meisje? Of is het ook als je zo'n knap meisje ziet, noem je dan ook hey nuver? Nee. Kom eens hier, dan pak even de kopstubber erbij. Nee. Alleen in spraakgebruik spreek je over een nuverwichtje. Ja, bedankt voor uw nuvere bijdrage. Ja, oké. Okay. Hallo. Hallo. Ja, hoor. Dag, ik spreek met Frank Evenblij en Erik Dijkstra. Van het NPO 1 radioprogramma Ter Plekke. Goedenavond. Wat moet ik doen? Nou, u moet een vraag beantwoorden. De vraag is namelijk, wat is het allermooiste woord in het Gronings? Mooi. Mooi? Ja, dat kennen we. Mooi. Ja, maar mooi. Dat is toch ook Nederlands? Maar bedoelt u dan mooi als in mooi of mooi als in hallo? Hallo, ja, hetzelfde, ja. Ik hoor ook uw vrouw op de achtergrond. Is zij Gronings? Ja. Mogen we uw vrouw even iets vragen? Nou, vooruit. Ja, hallo. We hebben een vraag aan u. Wat is het mooiste woord dat u kent in het Gronings? Nou, dat zeg ik mooi. Mooi. Ja, prachtig. Ja? Prachtig, ja. Waarom vindt u dat zo mooi? Mooi? Dat vind ik gewoon mooi. Zo makkelijk. En goeiedag, mooi. Vrolijk zijn. Moet het dan ook een beetje langgerekt? Een beetje zangerig? Mooi. Ja, dat is een beetje langgerekt en een beetje zangerig, toch? Ja, mooi. En een handen omhoog steken. Mooi. En een handen omhoog steken. Mooi. Ja. Mooi. Nou, bedankt dan, tot de volgende keer. En tot de volgende keer. En dan zeggen we... Mooi. Ja, lieve mevrouw was dat eigenlijk. Hele lieve mevrouw. Mooi. En ik vind het ook mooi. Mooi. Ja, mooi. Ja. We gaan muziek draaien. En jij hebt een liedje uitgezocht van de Rolling Stones, Frank. Ja. Jij was erbij. Ik was er donderdag bij. Ik ben daar al eens eerder geweest in 1990. Was mijn eerste concert. Was ik 12 jaar oud. Dat vond ik al geweldig. Ja. En ik kende de Stones eigenlijk voornamelijk door het nummer Paint in Black. Dat werd toen opnieuw uitgegeven. Ja. Want dat was namelijk de song van de serie Tour of Duty. Ja, een serie over de Vietnamoorlog. Ja. Daar keken wij vroeger naar. En zo heb ik de Stones leren kennen. En nu was ik er. En iedereen die zegt, Erik, als je naar de Stones gaat, dit is de allerlaatste keer. En dan dacht ik ook, ik had er echt geen verwachtingen van. Maar ik vond het echt ontroerend mooi. Ja, ik ben jaloers. Het was zo goed. Het was zo mooi. En het was nog zo energiek. Weet je, die gasten zijn bijna 80. Maar ik vond het, ja, ik was echt helemaal betoverd. Nou, ik hoorde wel dat Keith Richards, die was gewoon doorschijnend. Zo. Ja, die stond als een wassen pop met van die knokende, weet je, van die reuma-poten nog op die gitaar te rammen. Maar dat maakte niks uit. Ron Wood en Mick Jagger maakten alles goed. En de hele rest van die band. Ik had gewoon een fantastische avond. En nu, wat gaan we draaien? Dan gewoon weer even ouderwets naar de jaren 90 terug. Rolling Stones met Paint It Black. Ja, heerlijk lekker, de Rolling Stones van Paint It Black. Ja, mooi man. Ja, lekker hè, om weer even te horen te gaan. Ja, u hoorde eerder al een tipje van de sluier, maar natuurlijk is vanavond weer heerlijk lekkere live muziek. Deze Groningse troubadour is geboren met de gave om zowel de grote als kleine zaken des levens te vangen in een lied. Dat deed hij eerst in het Engels, maar sinds hij over is gestapt op het Gronings wil hij nooit meer terug. Van pop met droge humor tot schitterende folkballades. U hoort het bij Jan Henk de Groot. Welkom, Jan Henk. Ja, mooi. Ja, mooi. Ja, dat is mooi. Ja, dat is wel een introductie. Ja, dat kun je zeggen, ja. Jij bent inmiddels ook vakmatig helemaal verknocht aan het Gronings. Wat vind jij eigenlijk het allermooiste Gronings woord? Ja, daar heb ik natuurlijk wel even over nagedacht. Ja, er zijn zoveel, maar wenst, dat vind ik wel een heel mooi woord. Het is niet wenst? Een hele mooie klank, maar wenst, dat is wenst? Heimwee. Heimwee, wenst. Ja, wenst. Oh, dat vind ik ja, wel mooi eigenlijk. Ja. Mooi. Ja. Zeg, jij maakt natuurlijk al heel lang muziek, ooit in het Engels. Op een gegeven moment overgestapt op het Gronings. Hoe kwam dat zo? Ik was eerst gevraagd door een collega-muzikant om eens een keer een bijdrage te leveren aan zijn plaat. En toen vroeg hij mij, wil je dat in het Gronings doen? Dus toen ben ik fonetisch gaan schrijven. En dat ging niet zo heel goed. En even later was ik een keer met de honden aan het wandelen in Hogezand. En toen liep ik langs zo'n blauw bordje met witte letters. En daar stond Kielster Achterweg op. En toen dacht ik, ja, dat is de titel van een lied. En dat was eigenlijk mijn allereerste tekst. Kielster Achterweg. Ja, ja. Ja. Maar ben je dan, je kijkt dus eigenlijk ook naar dingen gewoon letterlijk uit je eigen omgeving en denkt, hé, daar zit misschien wel muziek in, letterlijk. Ja, nou ja, Kielster Achterweg, dan je ziet de titel en dan denk je, oh, wacht eens even, dat is dat verhaal van die Dodenweg. En dan gaat het in je hoofd spoken. Vertel even, want die... Nou, in de jaren 80 en 90 had je, je zei net even Tammo, maar 80 Tammo, dat kennen de mensen hier denk ik nog wel. Ja, dat was een campagne was want dat. Want dat was even kalm, hè, rustig aan, ja. 80 Tammo, nooit te haard. En... ja, nou ja, dus daar kwam het vandaan. Dus er waren veel ongelukken. En ik werd vandaag getipt. Iemand die zei van, er is vandaag ook weer een ongeluk op de Kielster Achterweg gebeurd. Echt? Dus het was een weg met, zaten nog geen rotondes in. Mensen reden daar 's nachts veel te hard overheen. En dan knapten ze tegen een boom aan. En, ja. Heb je ook iemand persoonlijk verloren daar? Dat het daarmee te maken heeft? Nee. Is het een protestsong dan? Tegen die weg? Nee, ook niet. Het is, nee, je houdt het is, eigenlijk het die is weg. Een soort road song. Weet je, zoals je dat in Amerika ook wel hebt. Ja. Alleen dan kom je erachter dat het in het Gronings, tenminste, als je hier vandaan komt, als je hier wegkomt. Ja. En dan kun je al die details gebruiken die je nooit zou kunnen gebruiken als je het in het Engels had moeten doen en dan iets moeten verzinnen. Ja. Je klinkt alsof je het al eerder had moeten gaan doen, gewoon in het Gronings. Ja, had veel eerder moeten. Ja, ja. Dat het gewoon dichter bij jezelf ligt misschien. Ja, dat is het, ja. Je gaat spelen, je gaat ook dat nummer spelen, hè? Kielster Achterweg. Ja. Ik heb er wel zin in eigenlijk. Ja. Nou, loop jij vast richting gitaar en dan maakt Frank Eef blij. Die gaat even goed de keel schrapen om dat ronkend aan te kondigen. Ja, voor iedereen die in de auto zit of luistert, doe een beetje voorzichtig. Jan Henk die staat er inmiddels klaar voor. Dames en heren, hier is de Jan Henk de Groot met Kielster Achterweg. Bord zegt me, verloots bebouwde kom. De lucht betrekt en ik kijk achterom. In spiegel jacht het zwaarde mino. Kilometers, dit grauwe duurt zo lang. Dikke drup mapt erom en ik ben bang. Ik ken verholden van dit stee in de nacht. Het zwaait brekt me uit. Kom ik nog wel toes van de Kielster Achterweg. Hans stief om het stuur op de Kielster Achterweg. Spookachtig en onuur. Krantenkoppen spoken door de bom. Hou veel ben hier wel. Night omkom, boomgruin op blauwt in de grond. Ik mouw die weg, druk duit mijn rechtervoud. Joog met 100 langs kielwinden weer en waait, dit komt naar het goud. De route wissen, zwaait me vast doet. En de radio al harder, maar ik hoort al nooit meer op de Kielster Achterweg. Hans stief om het stuur, op de Kielster Achterweg. Spookachtig en onuur. Allemaal mensen, politie stelt wat vroom. Een kerel wordt in ambulance drogen. Een tokkelwoon sleept een wrak uit de sloot. Ik begreep het niet. Waarom kijk ik naar beneden? Om Mietouw naar de taten. Maar op het knol door mouw ik wezen. Dan zag ik grauwe stem. Griend langs de weg. Oh, oh, oh. En het gestemd. Maar ik faal niks, ik weet het blijf mout op de kielster achterweg. Han stief op stuur, op de kielster achterweg. Het was mijn laatste uur, kielster achterweg, kielster achterweg. Nooit geen last meer van de regen. Kielster achterweg, kielster achterweg. Je kon me vast nog eenmaal tegen. Den waai ik met jou mit, den drup ik tegen jou rond. Nooit te hard, zachtig tammo. Jan Henk de Groot met Kielster achterweg. Ik was een heel agressief persoon. Ik zag toen een vrouw alleen maar als verminking. Begeren, hebben en vernietigen. Ja, zonder rillingen van op je rug te krijgen. We hoorden hier de stem van seriemoordenaar Willem van Eyck, ook wel bekend als het beest van Harkstede. Van Eyck werd 2 veroordeeld voor de moord op in totaal 5 vrouwen. Ja, en u hoort het goed. 2 veroordeeld, want hij kreeg midden jaren 70 18 jaar cel en tbs voor 2 moorden. En een van zijn psychiaters toen, die meende dat hij nooit meer op vrije voeten mocht komen. Maar dat gebeurde toch in 1990. Hij verhuisde naar Harkstede en vervolgde daar zijn gruweldaden. En vermoorde uiteindelijk tenminste nog 3 vrouwen. En daarvoor werd hij tenslotte levenslang opgesloten. Ja, hier aan tafel is aangeschoven Wim Alberts, de oud-buurman van Willem van Eyck. En aan de telefoon hangt de schrijver Sietse van der Zee. Hij bezocht Van Eyck maar liefst 30 keer in de gevangenis en schreef het boek Anatomie van een seriemoordenaar die de basis vormde voor de Videoland-serie Het Beest van Harkstede. Ja, welkom allebei. Sietse, hang jij? Ja. Ja, ik zit er. Ja, Sietse van der Zee. Willem van Eyck, die is in 2019 is die overleden in de gevangenis in Vught. Maar Sietse, ja, jij hebt heel veel uren, heel veel momenten met hem doorgebracht. Je hebt hem geïnterviewd voor je boek. Hoe heb jij Willem van Eyck leren kennen? Wat was het voor een man? Nou, laat eens beginnen. Hoe ik heb leren kennen, dat was via een kennis van hem. Ik had een boek geschreven over een andere seriemoordenaar, Koos Hertogs. En die man die schreef me een brief dat Van Eyck die wilde graag zijn levensverhaal vertellen. En ik had eerst de aarzeling, want ik dacht, ja god, ik wil niet nog eens een keer een seriemoordenaar over gaan schrijven. Maar toen bleek dat ik hem in de gevangenis kon spreken. Dus ik ben eerst eens, dat andere boek had ik gewoon uit de dossiers geschreven. Maar nu kon ik met hem in gesprek gaan. Dus ik ben toen eerst een kennismakinggesprek heb ik gehad. Dat was in Almere. En toen ben ik nog een keer bezig kijken om te zien of er wat in zat. En ik dacht, het is een totaal gestoorde idioot die niet uit zijn woorden kan komen. Maar hij kon, hij kon redelijk goed zijn verhaal vertellen. Ja, was hij open wel over? Heeft hij echt alles op tafel gegooid, zeg maar? Nee. Je kan zeggen dat om het woord loog die. Maar ik had de mazzel dat ik op een gegeven moment de hand kon leggen op al zijn dossiers. Dus de onderzoeken, de processen verbaal, de psychiatrische rapporten. Ja. Dus ik kon steeds checken en ik wist dat hij een doorgewinterde psychopaat was. Dus ik had wel ook gelezen over verhoortechnieken. Dus ik wist dat je sowieso moest je hem niet direct tegenspreken. Dus als hij zat te liegen tegen mij. Maar dan kwam gewoon ik dan laten gaan. Ja, gewoon laten gaan. Maar dan kwam ik de volgende keer erop terug. Dan zei ik tegen hem, ik heb eens een keer dat rapport gelezen. En hij zei bijvoorbeeld, hij had een van zijn slachtoffers toen hij nog in Zuid-Holland woonde. In Kortenraar had hij zwaar verminkt. Dat ontkende hij tegen mij. Hij zei, nee, dat heb ik hem niet gedaan enzovoort. Dus ik ging de volgende keer naar hem toe weer terug. En toen zei ik, Willem, ik heb gelezen dat je er wel verminkt hebt. Je hebt dat en dat gedaan, je hebt dat gedaan. Oh, is dat zo? Ja, nou ja, dat zal wel zo zijn. Ja, nee, oké. Krankzinnig. Maar ziet ze, Willem van Eyck heeft in de jaren 70 heeft hij 2 vrouwen vermoord. Cora Mantel en Aaltje van der Plaat. Ja. Hij kwam in een tbs-kliniek terecht. En een van de psychiaters heeft toen gezegd, deze man mag nooit meer vrijkomen. Hoe kan het dan toch dat hij later, in 1990, toch weer vrij is gelaten? Nou ja, dat kwam omdat hij ging trouwen. En men dacht gewoon van, kijk eens, iemand die heeft een vrouw. En hij had een stel kinderen waar hij zich om moest bekommeren. En hij had een huiselijke omgeving. En dus ze dachten, dat is een heel goed vangnet. Dus op die manier... Kijk, hij was natuurlijk heel uitgekiend, want hij zat ook te zoeken naar iets. Hij wist dat het was de enige manier door te trouwen, doordat hij dan uit die TBS zou kunnen komen. Ja, dus heel slim bedacht eigenlijk. Dat was er, ja. Want hij had weliswaar had die vrouw van waar hij mee trouwde, die had een advertentie geplaatst. Dus hij keek, of hij liet, hij had een maatschappelijk werker, die had hij heel goed contacten mee. En die had hem daarop geattendeerd. Kijk, ja. hij had heel snel toch mensen. Hij wist wel mensen op een of andere manier in te pakken. Voor zich te winnen. Ja, daarom wil ik. Ik wil even naar Wim Alberts hier aan tafel. Laten we even teruggaan naar het jaar 1990. U woont in Harkstede, een gemoedelijk dorp, kan ik me zo voorstellen. Dan komt er plots een nieuwe buurman. Wist u toen al over het verleden van de buurman? Nee, ik wist er helemaal niks van. Niks? Nee. Hij is bij mij geweest en. Nou, wat doe je? Ik ben je nieuwe buurman. Ja? Ik zei, nou, wat heb je altijd gedaan? Of wat voor werk doe jij dan? Ja? Ja, ik werk in de Van Misdaagkliniek. Dat is een TBS-kliniek, ja. Dat in Groningen, ja. Hè? Ja. Hij zei, ik werk in de TBS-kliniek. Daar werkte die, zei hij. Dus en dat heb ik aangenomen. Ja. Ja. Maar hij zat in de gevangenis. Hij werkte Hij zat er gevangen. Ja. En wanneer kwam u daar dan achter? Achter bij zijn tweede buurman. Dat was ouwe Sloots. Die woonde nog dichter bij hem. En die had veel contact met rechters uit de stad, met het jachtgebied. En die komt bij mij. Hij zegt, heb je al kennis gemaakt met je nieuwe buurman? Ja, die vent die werkt in de Maasdaggebied. Ja. Hij zei, werkt. Hij zegt, als je vandaag en de dag één dood maakt, hij zegt, dan krijg je 7, 8 jaar. Hij zegt, hij heeft 12 jaar gezeten. Hij zei, dan heb je meer dan 1 dood gemaakt. Oh, ja. Dat zijn maar wat dacht u toen? Werd u een beetje bang van hem? Ik denk, dan zal die wel genezen zijn. Verklaard? Ja. Ja. Dus u had geen angst? Nee, op dat ook niet voor uw kinderen? Nee, hoor. Nee, maar het was Willem van Eyck. Het was eigenlijk een hele... Maar u bent een grote man, meneer. Ja. Ja, hij was wel een kop kleiner dan ik. Ja. En daarom, ik heb wel eens een paar keer een beste aanvaring met hem gehad, hoor. Waarover dan? Oh, dan was hij helemaal wild. Ja? Maar er waren een paar kinderen. Ik woonde bij de roeibaan. En kwamen er een paar kinderen bij mij en die zeiden, er ligt een dood schaap in de roeibaan met een touwtje aan een stokje in de grond. Nou, dat wist ik genoeg, want het was een dikke stroper, hè? Ja. Dus toen ben ik naar hem toe gegaan en ik zei, dat schaap weg. Ik zei, ik wil je er ook niet weer zien. Oké. En toen zei jouw buurman... Oh, dan had hij het schuim op de mond en de ogen draaide mis zijn kop. Oké. Zo gauw als hij tegenstand kreeg, werd hij helemaal gek. Ja, dat hadden we net van Sietse geleerd. Dus je had eigenlijk moeten zeggen, dat met het schaap heb je niet gedaan... maar mocht je het toevallig stiekem toch hebben gedaan... wil je het dan morgen even opruimen. Ja. Dan had hij het gedaan. Hey, maar lange tijd is het wel goed gegaan. Tenminste, dat dacht iedereen. Maar in 2001 wordt dan uiteindelijk toch duidelijk dat het mis is. Wat heeft u toen aangetroffen in het Slochterdiep? Was dat het schaap? Nee, dat dachten ze wel eerst. En toen hebben ze mij geroepen, de drijfvaart in het Slochterdiep. En we weten niet wat of dat is. Dus ik zei, nou, dan ga ik mee met de boot erheen. En je had vroeger van die rotanstoeltjes met zo'n schuimrubben kleedje erin. Ja. Nou, daar leek het op. Ik zei, nog dichterbij. En toen zag ik dus een hals. Ze lag voorover in het water. Ja. Zwart haar. Ik zei, dat is een lijk. Een vermoorde vrouw? Ja. Ik zei, we gaan 112 bellen. Ja. Nou, dat hebben we toen gedaan. En ja, dan is de... Het bleek om Sascha Schenker te zijn. Ja. Was Willem van Eyck eigenlijk toen al direct wel hoofdverdachte? Bij mij niet. Nee. Nee, echt niet. Maar ik had hele goede kennissen op de camping. En een dochter daarvan, die werkte bij de recherche. En die vertelde ik daar bij die mensen s'avonds mijn verhaal. En toen zei ze, als dat Willem van Eyck niet is. Ja. En zo is het dus aan de rollen gekomen. Ja, Sietse van der Zee, het lijk van Sascha Senker werd dus gevonden in 2001. Zij was een prostituee en zij was die avond van tevoren nog bij Van Eyck geweest. En daardoor kon die link worden gemaakt. Maar ook al eerder in de jaren 90 werden in Groningen werden nog meer prostituees vermoord. Werd Van Eyck toen nooit verdacht? Nee, want het punt was namelijk, hij stond fout in de computer van de Groningse politie ingeschreven. Ze hadden ingezet dat hij die twee moorden die hij in, toen hij in Korteraar nog woonde, dat hij die gesneden had. Dus hij had die Aartje van de Plaat had hij dus zwaar verminkt. En ze hadden ook geschreven dat Coromantel verminkt was. Maar dat was niet zo. Coromantel was niet verminkt. Maar dus ze gingen ervan uit dat hij. Dus ze zochten dus iemand die dus. Dus van eigenlijk. Dat is eigenlijk weggezet als iemand die verminking aanbracht. Dus okay. En toen op een gegeven moment. Toen zijn ze daar. Toen heeft die politiepsycholoog, Harry Timmerman. Die heeft gezegd. Maar laten we toch eens een keer goed kijken naar die moorden daar in. Toen hij in Korteraar woonde heeft begaan. En toen hebben ze die stukken opgevraagd. Maar toen bleek dus dat Coromantel helemaal niet gesneden was. Die lag aan het water. En toen dachten ze, verrek, hé, ja, die drie prostituees die ze gevonden hebben, Sascha Schenker, Michel Fatol en die anderen, die waren ook allemaal in het water lagen of bij het water. En ja, dat heeft, ja. Toen is de boel gedraaid. Ja. Ja. En meneer Albertsen, uiteindelijk is Willem van E. Nog voor eens een keer drie moorden in het Groningse. Heeft hij bekend? Heeft hij bekend, ja. Maar wat denkt u, heeft hij meer vrouwen vermoord? Nou, de vierde vaste zeker. Zelfs de recherche neemt voor 90% aan dat hij die vierde ook vermoord heeft. Ja. Dat was nog een prostituee, geloof ik. Ja. Jolanda Meijer heet. Jolanda Meijer. Ja, Sietse van der Zee, wat denk jij? Zijn er nog veel meer onopgeloste moorden die misschien wel aan Van Eyck gelinkt kunnen worden? Ja, er werd ook van uitgegaan dat hij mogelijk moorden had gepleegd in Duitsland. Dat hij daar ook naartoe ging, over de grens. Maar kijk, het punt is in Nederland dat als je 2-3 moorden hebt gepleegd met voorbedachte raden, dan is het gewoon levenslang en dan hoef je niet langer te zoeken. De politie gaat ook niet verder zoeken. Ze hebben er 3 en dat is genoeg. En hij is van straat. Ja, wel, maar er zijn natuurlijk wel nabestaanden van die graag willen weten. Ja, die willen graag weten wat er gebeurd is. Ja, maar dat speelt geen rol. Kijk, dat is een kwestie van geld en van tijd enzovoort. En dat is geen enkele. Dat is geen factor. Dat klinkt misschien lullig, maar dat is niet. Heb jij nog met nabestaanden gesproken? Ja, ik heb met de ouders van Jolanda Meijer gesproken. Daar ben ik ook mee naar Groningen geweest. Die man die is inmiddels overleden. En die moeder die leeft nog, maar die is niet helemaal in orde. Dat is een keurig gezin was dat ook. Want ook hele keurige dochters allemaal. Alleen Jolanda die. Daar was zwaar aan de drugs geraakt enzovoort. Maar ik heb verder. Kijk, weet je wat dat punt. Ik heb het verhaal willen volgen zoals hij het vertelde. En ik heb wel proberen aan hem te trekken of hij misschien meer had gepleegd. Maar ik kreeg op een gegeven moment ruzie met hem. Toen ik over die Groningse moorden begon, want hij praatte wel gemakkelijk over die moorden toen hij nog in Korteraar woonde. Maar die Groningse moorden, want die had hij in eerste instantie had hij bekend, dus op advies van zijn advocaat Landstra. Ja. Maar toen later heeft hij dat allemaal weer teruggenomen, want toen zag hij de bui hangen. Dus toen ik hem sprak, toen was hij, ik heb dus die rechtszitting bijgewoond bij het Hof. En daarna dacht hij van, dan ga ik mee naar de Hoge Raad, zei hij altijd tegen me. Ja, en als ik bij de Hoge Raad, wacht maar af, dan zit ik over een paar jaar zit ik weer op de markt in Groningen een pilsje te drinken. En daar wordt die zaak, uiteindelijk werd hij voor levenslang veroordeeld. Meneer Albert, uiteindelijk is hij overleden in 2019, Willem van Eyck, in de gevangenis in Vught. Wat dacht u toen u dat hoorde, dat hij is overleden? Nou, daar was ik niks in rouwen van, hoor. Eindelijk zijn verdiende loon. Ja, duidelijk. Ja. Goed, oud-buurman Wim Albers en journalist Sietse van der Zee. Dank jullie wel. Liefhebbers van podiumkunsten. Mensen die houden van een lach en een traan in het theater. Er zijn nog kaarten. Er zijn nog kaarten. Ja, er zijn nog een paar kaarten. Zijn er nog kaarten? Ja, haast u snel naar uw theater. Er zijn nog kaarten. Je had het niet verwacht, maar ze zijn er nog. Reserveer ze. Dit is echt het merkwaardigste lieder op de Nederlandse radio. Lang ook, lang. Ja, te lang. Goed, hier in de gemeente Midden-Groningen staat misschien wel de bekendste boerderij van Nederland. Hooghammen is de naam, maar het gebouw is vooral bekend als dé boerderij uit de televisieserie Hollandse Hoop. De veelgeroemde serie met onder andere Marcel Hensema en Kim van Kooten in de hoofdrollen werd opgenomen in en rondom deze boerderij. En voor liefhebbers van die tv-serie is er goed nieuws, want deze zomer komt Hollands Hoop terug. Maar dan in de vorm van een muziektheatervoorstelling. Onder andere Marcel Hensema, Joost Spijkers en Janne Schraar die spelen mee. Theater van dienst is, jawel, de bekende boerderij Hooghammen. En het beste nieuws, dames en heren, er zijn nog kaarten. Ja, aan de lijn hebben we acteur en Groninger in hart en nieren, Marcel Hensema. Goedenavond, Marcel. Goedenavond, wat een reclamespot, jongens. Ja, nou, dat dacht ik wel. Dat doen we allemaal voor de kunsten, Marcel. Voor de kunsten. Ja, Hollands Hoop in het theater dus. Wat kunnen de bezoekers verwachten? Ja, het wordt een grootschalige muziektheaterproductie... waarin een aantal mensen uit de cast van de serie meedoen... maar ook hele andere mensen. Je noemt ze al Joost Spijkers... die net is genomineerd ook voor de Polifinario. Fantastische zanger en artiest. Janne Schraar, maar we hebben ook een concert van een orkest, het Noordpoolorkest, met 30 man, aangevuld met 30 amateurmuzici. We hebben iets van 40 mensen die figureren in de voorstelling, amateurs uit de omgeving. Dus het is een project waar ook heel veel mensen uit de omgeving aan meedoen. Het klinkt bijna als een soort experience. Ja, dat is het ook. We hebben ook een soort markt achter, dat heet Wheat World. Dat zat in de serie, waar je van alles kunt krijgen wat met wiet te maken heeft. Ja. En het decor is een soort hennepveld. Wat we ook al bij de voorstelling hadden. Dus maar kun je daar echt, ben je daar echt een beetje marihuana of een paar joints halen voordat je naar de voorstelling gaat? Nou, er worden wietproducten verkocht. Maar niet echt dat je daar kunt gaan zitten blowen, dat niet. Okay. Maar het is helemaal in open lucht. We hebben naast de boerderij een grote tribune gebouwd. Met mais ingezaaid als coulissen en wietvelden. En mensen kijken dus op die boerderij. En daar speelt de hele voorstelling zich af. Ja. Maar wat ik toch niet zo goed begrijp, Marcel, ik ken de tv-serie, hè, we hebben allemaal naar gekeken, maar nu krijg je dus een muziektheatervoorstelling. Maar wat gaat er dan gebeuren? Gaan jij en Kim van Kooten, basten jullie in één keer in zang uit? Nee, dat niet. Maar er zit bijvoorbeeld een hele mooie lijn in met de Joegoslaven. We gaan terug in de tijd, het begint in de jaren 40, en dan gaan we naar de jaren 70 en we komen in het heden. En al die tijden die blijken met elkaar verbonden te zijn. En daar zit een prachtige muzieklijn in die voor het grootste deel door Joost Spijkers en Janne Schraar in rekening wordt genomen en het orkest. En er is een soort live filmscore ook wat eronder komt te zitten. Waar je op tv normaal de muziek eronder hebt, hebben we dat ook live eronder. En maar er wordt wel een beetje meegespeeld met het genre. En Hollands Hoop is suspense, maar het is zeker ook humor. Dus we nemen onszelf ook wel een beetje op de hak af en toe. Maar is het wel zo dat de voorstelling, zeg maar... bouwt een beetje de voorstelling verder op het verhaal uit de serie? Ja, het bouwt verder en het grijpt terug. Het gaat naar het verleden en het gaat naar het heden. Dus wat zich na de serie afspeelt. En wat zich lang geleden daar op die plek heeft afgespeeld. En echt de boerderij Hooghammen in Overschild, waar het allemaal is opgenomen... Die staat ook echt centraal, die plek. Ja. Ik hoorde een hoofdrol. Maar Marcel, ik hoorde dat het had niet veel gescheeld... of die boerderij, beroemde boerderij, die was bijna afgebroken. Hè? Hoe zit dat? Ja, nee, ze wilden eerst al dat we hem voor de serie zouden opblazen. Maar dat kon de regisseur niet over de hart krijgen. Nee. En ja, er is een heleboel om te doen. Maar er is een mevrouw, Leanne Nobel, die komt uit de buurt vanmiddag... die woont in Midden-Groningen. En die is op een gegeven moment in een caravan op dat terrein gaan zitten... en heeft gezegd... Dit moet bewaard blijven. Want er waren allerlei vandalen die de hakenkruis intekenden, dingen uit de boerderij sloopten. En daar is ze nu heel ver mee om daar een soort plek van te maken. Een soort culturele plek voor Midden-Groningen. Waarvan alles georganiseerd gaat worden. En het lijkt er nu op dat doorgaat. De kogel is nog niet op de kerk, maar het lijkt er sterk op. In ieder geval voorlopig wel met deze voorstelling. Want de muziektheatervoorstelling Hollands Hoop speelt van 17 augustus tot en met 11 september in Boerderij Hooghammen. En jawel, er zijn nog een paar kaarten. Marcel Hensema, dankjewel. Back on the ground of the heartland. Take out the roots from the dead. See you.

1 meer dan Roger Federer en 1 minder dan Rafa Nadal. De Spanjaard heeft met 22 titels de meeste Grand Slams op zijn naam. En op het EK voetbal voor vrouwen heeft België in de eerste wedstrijd een punt gepakt. Het elftal speelde in Manchester gelijk tegen IJsland. Het werd 1-1. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Frankrijk en Italië, de andere twee landen in groep D. Het Nederlands vrouwenelftal speelt woensdag weer tegen Portugal. De Oranje Vrouwen moeten het voorlopig zonder Shaki Groene doen. De middenvelder is positief getest op corona en gaat de komende dagen in isolatie. Het weer, het blijft zo goed als droog en op veel plekken klaart het op. Vannacht weer meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen is het eerst nog bewolkt, maar later schijnt de zon geregeld. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Bij Uitgekookt koken we vers voor jou. Dus geen tijd om zelf te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Elke week koken wij voor duizenden tevreden klanten. Die geven ons een 9,2. Probeer het zelf ook. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Figaro. Divorce of Figaro. Holland Opera. Maar dit is lekkere rosé. Ja, van Nelleman. De door de grote hamers maar hoogst beoordeelde rosé van Jumbo. En dat voor maar €5,99. Oh, nou, en gewoon bij Jumbo? Ja, en ook nog eens 100% biologisch. Nelleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij nog een uur van Dijkstra en Even blij ter plekke. Live vanuit landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. 63 jaar geleden werd hier onder de grond van Boer Boon het eerste gas gevonden. Een ontdekking waar men toen nog heel blij mee was. Ja, we bellen straks met Groningen journalist. Nee, we bellen niet. Hij is hier zelfs, Willem Groeneveld. Vorige week begon de rechtszaak tegen de mannen die een aanslag op hem pleegden. Jacques d'Ancona vertelt over zijn bewondering voor Ede Staal. En we gaan natuurlijk weer zo'n overheerlijke Groningse eierbal proeven. Ja, maar nu eerst die Groninger gasbel. We maken een kleine sprong terug in de tijd naar het jaar 1963. Luistert u even mee. Vandaag, 25 juli 1963, zal de geschiedenis ingaan als een gedenkwaardige dag. Na de toch nog vrij plotselinge ontdekking in 1959 van de zogenaamde aardgasbel onder de Groninger bodem, was het vandaag zover dat de eerste boorinstallatie in gebruik kan worden gesteld, die de put zal maken waaruit straks het aardgas onder hoge druk tevoorschijn moet komen. Ja, dat was me nog eens een bijzondere dag. De eerste dag dat er... Dat is de dag van gisteren, Frank. Dat er pure rijkdom uit de Groningse bodem omhoog werd geplaatst. Ja, maar hoe werd dat gas eigenlijk gevonden? En wat kregen de mensen in Slochteren daarvan mee? Daarover praten we met de van oorsprong Groningse NOS-journalist Reinalda Start en met Herman de Muink in oud-inwoner van Slochteren. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, meneer de Muinke, om even met u te beginnen. U woonde hier in Slochteren ten tijde van die gasvondst. Hoe heeft u dat toen de tijd meegekregen? Nou, ik woonde in Hogezands, maar wel op de grens van gemeente Slochteren en Hogezands. Ja. En ik was bezig om brood te brengen bij een klant die woonde in het laantje naast waar de boortoren kwam. Oké, maar u bracht brood rond waar uw vader uit de bakkerij. Mijn vader was bakkerbezorger en ik hielp hem mee. Ik was 10 jaar oud. Ja, dus u op de bakkersfiets brood? Nee. Op een kleine fiets. Kleine fiets. En daar zaten blokjes op, want mijn grootste broer die was van die fiets af. En ik kreeg dus blokken aan, hè, op de pedalen, dat ik erbij kon. En ik had 2 broodmatten aan de stuur. Broodmatten, mats is eigenlijk ook een Gronings woord. Dat zijn gewoon tassen, canvas tassen. En daar had ik 4 broden aan elke kant van de stuur. Dus ik had 8 broden. En die bracht ik naar dat gezin wat in dat arbeiderswoninkje naast een nieuwe boerenschuur van Boer Boont stond. Okay. Maar wat trof u aan? Wat zag u? Ik zag natuurlijk alleen maar een kist waar de broden in moesten. Ja, maar toen op een zekere dag... toen stonden er allemaal wagens met materieel. En ik mocht daar niet de laan op van iemand van... die had een witte helm op, die zei... Je moet terug. Ja. Ik zei, dat zal best. Maar mijn vader heeft altijd gezegd... De broden moeten in de kist, Herman. Wat er ook gebeurt. Geen flauwekulletjes. Geen flauwekul. Oh, zei hij, waar moet dat heen dan? Ik zei, naar dat huisje waar jullie straks iets gaan bouwen. Ja. Ja, zegt hij, nou, snel erheen en direct weer weg. En toen vroeg ik van, wat gaan jullie hier doen? Nou, hij zei, we gaan hier een boortoren bouwen. Want hier zit waarschijnlijk olie in de grond. Aha. Dat vond ik wel interessant. Ja, gewoon verhalen mee thuis te komen. Het was dus gas, bleek uiteindelijk. Ja. Reinalda Start, u hebt met 2 NOS-collega's het boek De Gaskolonie geschreven. En er is nu ook een podcast, hè, Gronings Gas, gewonnen of verloren. Dat hele zoeken naar gas, hè, hoe ging dat eigenlijk in zijn werk? Ja, het was eigenlijk al voor 1959. Voor Boer Boon werd het al aangetroffen in Thesingen. Ze waren in die tijd op zoek naar olie, eigenlijk. Hè. De gas was helemaal niet... hadden ze eigenlijk helemaal, op dat moment helemaal geen idee van in 1959, in de periode daarvoor. Mm-hmm. Olie was de belangrijkste grondstof waar veel geld mee te verdienen viel. Ja. En in Thesingen en later ook in het Haantje bij Sleen ontdekten ze dat daar... toen waren ze aan het boren, toen kwamen ze per ongeluk het gas tegen. En zo ontstond een enorme explosie, een krater in de grond... spul spoot eruit. Ze schrokken zich aanvankelijk een hoedje van wat daar op dat moment gebeurde. Laten we even luisteren naar een kort fragment uit de podcast. Een kabel loopt naar de ontstekingsinrichting voor de explosie, zoals er kabels lopen naar de seismologische microfoons of geofoons die de trillingen van de ontploffing doorgeven. Telkens worden monsters van de gesteenten naar boven gevoerd en op alle mogelijke manieren onderzocht om te zien of reeds aanwijzingen van olie of gas te vinden zijn. Een vorige generatie leerde nog op school dat ons land arm is aan delfstoffen. Maar het is nu op weg een tweede Texas te worden. Ja, een tweede Texas. Ja. Goede term eigenlijk. Ja, onvoorstelbaar. Hè? En op Ameland gebeurde het ook. Hè? Overal doken teams op. Frankrijk, Amerika, die op zoek gingen naar... Maar meneer de Muik die vertelt over dat ze eigenlijk een beetje geheimzinnig aan het begin nog daarover. Hè? Ja. Wanneer werd dan dat nieuws over die gasbel, die ook enorm groot was... wanneer werd dat nieuws dan echt bekendgemaakt bij het grote publiek? Ja, dat werd eigenlijk per ongeluk bekend in het najaar van 1959. Toen was er een Belgische parlementariër die had dat gehoord op een conferentie waar ook een Nederlander aanwezig was. En die hoorde daar geruchten over. Nou, ze schijnen in Groningen een enorme gasbel gevonden te hebben. Wel 300 miljard kuub gas waarschijnlijk. En zo is dat langzaam tot Nederland doorgedrongen. Een paar dagen later kwam het op het ANP. En toen zijn mijn voorgangers bij de NOS... die Victor Leemans gaan interviewen. Ja, en toen begon dat ballontje een beetje te rollen. Maar op dat moment wist ook nog niemand... dat het uiteindelijk veel meer dan die 300 miljard kuub gas was. Ja, nog veel meer. Maar goed, het werd wel groots gepresenteerd. Meneer de Muik, u was een jaar of 10 dus in die tijd. Hoe was de stemming hier in de buurt? De stemming was eigenlijk... Een schat was een gevoel. Ja, maar ik weet wel, wij keken heel erg tegen Boer Boon op. Want daar was op Dat was op zijn land, hè? Dat was zijn land, Ouwland. En die had al net een voor die tijd een zeer moderne boerenschuur daar neergezet. En hij was eigenlijk helemaal niet blij met de vondst van gas. Want hij dacht, die schuur die gaat zakken. Dat dacht hij toen al. Oh ja? Ja. Die dacht, er komt bodemdaling. Ja, nee. Hij dacht van, als de gas uit de grond gehaald wordt, dan gaat die druk uit die bodem weg. En dan gaat mijn mooie boerenschuur straks zakken. Oké. Okay. Ja. Maar ik dacht altijd dat er meer een sfeer was, ook in Slochteren, van Boer Boon, die wordt daar rijk van. Nou, dat dacht men, maar Boer Boon heeft dat al heel snel even ontzenuwd. Want hij zei van, alles wat dieper dan een meter onder de oppervlakte is, dat is niet van de eigenaar, maar dat is van de staat. Mm. Oké. Okay. Ja, precies, ja. En dan gaat die NAM, die gaat echt boren. Hè? Wat weet u nog uit die tijd? Want er kwam ook echt zo'n boortoren met die vlam. Ja, kijk. Die kwam. Ja. U had zo'n aanstekker omhoog met een vlammetje erbij. Als kind van 10 jaar vind je dat geweldig interessant. Ja? Ja. Wat moet men daarbij voorstellen? Een grote toren? Ja, een toren van 60 meter hoog. Hè, van staal. 4 stalen poten. En daar een grote gasbuis in het midden. En daar kwam een vlam uit. Die was zelfs in de stad Groningen te zien. Ja. En wij woonden op nog geen kilometer afstand van de gasfonds. En ik kon gewoon 's avonds laat gordijntjes open. En ik heb denk ik de hele chameleonreeks bij dat schijnsel van bij dat licht van die vlam kunnen lezen. Dat vind ik zo'n mooi beeld, vind ik. Ja. Dat, ja. Dat is eigenlijk een heel romantisch beeld, ja. Ja, dat is een romantisch beeld. Maar het gaf ook heel veel warmte af, schijnbaar. Hè? Er waren zelfs jongens uit de straat die gingen in de wintertijd, want het werd in de zomer werd het aangeboord. En tegen de wintertijd gingen ze dus vlak bij die gasvlam staan. Deden ze alle kleren uit en stonden ze in blote basje, net zoals nu bij de voetbalwedstrijden die wij wel zien. Oh, lekker, stonden ze gewoon lekker te warmen. Reinalda, is dat herkenbaar uit die beginperiode? Dat er ook wel iets vrolijks was of zo, die boortoren, die vlam. Ja, dat was toch een bijzondere vondst? Ja, nou, ik vind het lastig om dat helemaal precies te beschrijven, omdat ik van iets later ben dan meneer de Muinck. En ik kom van het Hoge Land. Ja. Dus helemaal noorden van Groningen. Ja, dus daar speelde dat helemaal niet. Je hebt verhalen daarover gemaakt. Precies, maar dat er was euforie. Met name bij het kabinet natuurlijk, dat er heel veel geld te verdienen viel in dat gasveld. Maar ik heb niet van gehoord dat het hier nou verder in de provincie een enorm groot feest was. En eigenlijk zie je dat in de loop van de decennia ook niet veranderen. Ik geloof dat het gevierd is dat het 50-jarig bestaan van de... Maar wanneer komt dan voor het eerst dat moment dat ook mensen hier in Groningen, in deze provincie, zeggen van, ja, jongens, wij krijgen er eigenlijk niks van? Ja, dat is eigenlijk een beetje... Eigenlijk, volgens mij, is dat pas echt duidelijk geworden na die aardbeving in Huizingen. Daarvoor waren er wel in dit gebied mensen die waarschuwden voor aardbevingen, die schade hadden en die het onderling wel wisten te regelen met de NAM. Maar toen het echt zo massaal duidelijk werd en die zware aardbeving in Huizingen was, toen begon dat eigenlijk pas echt te leven. Ja. Maar hier is dat besef al wel eerder. Ja? Ja. Je had in 1993 had je opeens een geweldig plan van een oud-inwoner. Of oud-inwoner, hij woont nog steeds in de gemeente Slochteren. Henk Koop. Die had samen met Ipke Gietema, dat was een wethouder in de stad Groningen, een groots plan ontwikkeld. Hij zei van, de bodem daalt hier in de midden Groningen door die gaswinning. En dan gaan we even heel gemakkelijk water uit het Eemskanaal toelaten tot dat grote gebied. En daar hebben we straks een heel groot meer. Het Woldsmeer. Oké. Ja. En dat plan heette de Doorslag. Daar ging die ook echt serieus mee de boer op. En dat vond ik zo interessant. Ik denk van, ja, dat vind jij als boerenzoon notabene heel leuk. Maar ik denk dat de boeren in dit gebied dat niet zo leuk vinden. Ja. En dat was ook zo. Maar goed, ik vond het toen heel gek dat in diezelfde tijd de NAM-directie zei, ja, maar gaswinning levert niet alleen bodemdaling op, maar ook lichte aardbevingen. Okay. En toen dacht ik bij mezelf, en nu ga ik deze directeur uitnodigen om hier in de boerderij bij een forumavond iets daarvan te zeggen en toe te lichten. Ja. Dat wou hij niet. Nee. En ook onze burgemeester wou dat niet. Nee. Ja. Terwijl er wel dus door de NAM al op dit niveau wel over gesproken werd. Ja. Even mevrouw Start, ik heb eigenlijk altijd gehoord dat het ook wel over de Dutch die disease wordt gesproken als het gaat over wat er is gedaan met het geld wat uit die gaswinning voortkomt. De Hollandse ziekte, wat is dat precies? Nou ja, er werd toen met dat gas natuurlijk zoveel geld verdiend dat er heel veel uitgegeven werd, waardoor de gulden heel hard werd en ja, er een enorme inflatie ontstond. En dat is wat de Dutch disease genoemd werd. Ja, dus dat is het. En wat wel grappig is, ik heb met een Irakees gesproken die de Nooren geadviseerd heeft. Ja, in Noorwegen is ook precies, een heel grote gasfonds. En daar wordt altijd van gezegd, van die Nooren hebben dat beter aangepakt eigenlijk. Ja, die zagen wat er in Nederland gebeurde. En er was een Irakees, die kwam natuurlijk uit het gebied waar veel olie zit. Die was met een Noorse vrouw getrouwd. En die heeft toen de Noorse regering geadviseerd, doe dat niet wat die Nederlanders doen, want dan krijg je grote problemen. En stop dat geld in een fonds en zorg dat je daar je overheidsuitgaven van betaalt. Maar dan kan je het allemaal beter reguleren. Okay. Kun je ook zorgen dat er niet meer concurrentie op dat oliegebied komt. Ja. Ja, en dat is nu het grootste fonds. Dus die Nooren hebben dat eigenlijk beter gedaan dan wij? Ja, maar goed, dat is wel met de kennis van... Ja, precies. Ja. Dat scheelt natuurlijk. Het vorige uur stonden we al even stil bij die beving. In 2012 was de eerste echte grote beving in Huizingen. Meneer De Muik, trilde bij u de grond ook zo? Had u daar echt last van? Wij hadden wel af en toe aardschokken, zoals dat heette. En er waren vooral boeren die dat opmerkten. Maar wij hadden een jongste zoon. En die had een woningje gekocht. En daar moest natuurlijk nog een vogeltje in het kooitje. Die kreeg een vriendin. En die vriendin die sliep bij hem boven in de slaapkamer. Ja. En hij was naar zijn werk. We hebben nu waar dit vooral naartoe gaat. Ja, zo gaat het vaak. Ja. En die was een hele... Dat is zijn vrouw ook geworden. Maar die vriendin die belde mij op. Die zei van... Klopt het? Ik heb een aardbeving meegemaakt. Ik lag in bed en ik zag de houten vloer wat bewegen. En ik zei, wij hebben niks gemerkt. Wij woonden dus eigenlijk zo'n 500 meter van dat huisje af. Ja. En zo verschillend wordt dat ervaren. Maar wat heeft dat nou met die fout te maken dan? Nou, ik... Is goed uit ik vind het wel leuk. Zijn latere vrouw, die zei... Maar ik wil hier niet blijven wonen in Slag. Ik vind het een heel leuk huisje, maar ik blijf hier niet wonen. Ja, dat vind ik wel interessant. Want Reinalda, jij hebt ook wel eens mensen gesproken die ook al veel eerder hebben gezegd, wij hebben aardbevingen gevoeld. Ja. Hoe zit dat? Ja, nou ja, dat gebeurde ja, inderdaad al voor de... Ja, ik zit even te denken, jij doelt natuurlijk op die mevrouw die ik van mijn opa en oma. Mijn opa en oma kwam uit Garnwert. Ik zag op een gegeven moment, ik was aan het zoeken van, nog voor de podcast, wanneer was nou voor het eerst werd er echt melding gemaakt van die aardbevingen? En dat was Meen van de Sluis, die zei dat in 1986, toen was een aardbeving bij Assen geweest. En die begon daarvoor te waarschuwen. Daar werd op gereageerd in NSC in 1986 door de directeur van het KNMI. Mm. En daaronder stond een ingezonden briefje van een mevrouw uit Garnwert. En die kende ik toevallig, dat mijn oma die maakte daar schoon. En die vertelde, die schreef dat ze in 1976 al voor het eerst een aardbeving... In 76 al voor het eerst. Maar toen stonden er helemaal geen meetapparatuur in dat gebied. Er stond in Winterswijk een meter... Ja. En nog ergens, ik weet niet precies meer op een plek in het noorden, maar in ieder geval helemaal nergens. Maar werd er toen eigenlijk wel ook al de link gelegd, zeg maar, dat wellicht kon komen door gaswinning? Nee, toen werd gezegd, nou, dat is waarschijnlijk een vliegtuig, militaire oefening of zo. Vliegtuig die door de geluidsbarrière. Of de Concorde, want die vloog toen in die tijd op Parijs. Nee, en dat zou dan trillingen geven. Sneller dan het geluid, ja. Ja, ja. Meneer De Muik, die boortoren met die gasvlam, die is er niet meer. Nee. Vindt u dat nou wel eens jammer? Ik vind het jammer. Het is een baken in dit gebied geweest. En er stonden wel 18 van die afvakkeltorens. En die zijn afgebroken. En wanneer zijn die afgebroken? Tussen 2000 en 2009. En waarom? De gasdruk werd lager. Hè? Je had in het begin van de gaswinning zeker 300 bar op die 3 kilometer diepte. Hm. En nu heb je nog 60 bar. Dus... Dat gas moet er toch uit, zegt de NAM. En dan gaan we dus die afvakkeltorens, die zijn niet meer nodig. Die laten... Maar dat is wel jammer toch van die vlammen eigenlijk? Ik vind het heel jammer. Want als ik dus... ik ging wel voor vergadering naar het westen van het land. En dan kwam ik s'avonds terug. En dan denk ik, hey, ik ben weer toes. Want ik zie daar de fakkel. Ja. Ja? En die was weg. Ja. Ik heb mensen zien huilen in Kolham toen daar de afvakkeltoren bij die locatie werd neergehaald. En dan dacht ik van, ja, ik voel daar zelf ook iets van. Van een weeëngevoel van, dit is een stukje industrieel erfgoed. Het is weg. Ja. We hebben nog niet eens een gasmuseum hier in Zwolle. Nee, jullie hebben ook een moeilijke relatie ermee. Aan de ene kant vind je het mooi en bijzonder. Maar het is ook een onderdeel van de geschiedenis. Maar het is ook iets wat voor aardbevingen zorgt. Ja. Voor ongemak. Ja. En, ja. Leest u nog wel eens boeken van de Chameleon? Ja. Ja, maar dan met een aanstekende kaarsje. Ik ga... Kijk. Dit beeld. Ja, u heeft een boek Onzichtbaar Goud. Ja, dat werd uitgegeven door de NAM. Ja. Toen 50 jaar gas. Daar staan prachtige foto's in. Ja. En ik zou bij wijze van spreken een van die kinderen kunnen zijn... Die op bij de voorkant staat van de boek. Ja. Dat mis je. Ja. Want je bent ermee grootgebracht. Maar wat ik veel triester vind... Dat is dus dat de mensen die hier de dupe van zijn geworden... Ja. Dat die volledig de lasten op hun bordje hebben gekregen. Ja, absoluut. Ja. En de lusten, nou ja, die zien we af en toe nog in Groningen... als je daar langs het Gasuniegebouw komt met dat mooie organische gebouw. Of het Forum, want laten we even heel eerlijk zijn... Ja. Ja. Houd wel een beetje dat Forum, ja, dat is wel een zijpad, hè? Nee, maar dat Forum, dat is gebouwd eigenlijk met gasgeld, want... Maar het is wel een mooi gebouw, toch? Ja, prachtgebouw. Maar als dus voor de versterking daar niet een kleine 70 miljoen euro naartoe gegaan was... Ja. Dan had hij helemaal niet bestaan. U weet ook wel dat Forum meer dan een jaar stil heeft gelegen. Want dat moest versterkt meneer worden. Meneer de Muik, ik moet u onderbreken. Ja. We kunnen de hele avond over hartelijk dank voor het verhaal. Herman de Muik, die de hele Chameleon-reeks bij de gast van was... en journaliste Reinalda Start van de NOS. En wil u nog meer weten over dat Groningse gasverhaal? Luister dan zeker even naar die podcast... Gronings Gas gewonnen of verloren. En dat kan gewoon via onze aller NPO 1 of NPO Radio 1-app. Ja, en wij gaan door met live muziek. De Groninger troubadour Jan Henk de Groot is hier nog steeds. Wat ga je spelen, Jan Henk? Vuurtje kieken. Voor Gerrit over? Over onthaasten. Over onthaasten. Dat is altijd goed. Altijd goed. Hier is die, Jan Henk de Groot met Vuurtje kieken. Elke merk een vrouw weer pissen, voor koffie is er al geen tijd. En de boksem om in gaat, verkeerde kleur en veulste wiet. Vergeet mijn stoetje op het aanrecht. De loder van mijn telefoon. Ik kijk in achterhoed, kijk spiegel. Zij de leegte in mijn ogen. Ik wil eruit, ik wil hier fort. Alles op een leeg pitje en neem midden vuurtje kieken. Alle zorgen in de brand. Gedachten in rookgedientje. En alle aan de tramelaans. Een midden vuurtje kieken. En dan even om mijn koor. Wie drinken de nog een of twee en misschien nog wel een poor. Ik douw het zilverkind uit wachten, ik wil alles tegelijk. Maar ik maak de laatste dogen gramnietig en zat van de muziek. Begunt te grien bij een filmpje, met mensen vuil ik mijn uit goud. De dokter zei het maar er eens van kom, doe bis psych, hasten burn-out. Ik wil eruit, ik wil hier voort. Alles op een leeg pitje en neem midden vuurtje kieken. Alle zorgen in de brand, gedachten in rookgedientje. En al aan de trammelaans. Eén midden vuurtje kieken en dan even om een koor. Wie drinken er nog een of twee en misschien nog wel een poor. Wat stokjes en wat olle kranten. Een beetje blozen tot het fikt. Rustig aan met grote blokken. Ja, ik weet het. Dat zeg ik. Dus een min vuurtje kieken. Alle zorgen in de brand. Gedachten in rookgedientje. En al aan de trammelaat. Een min vuurtje kieken. En een enorme koor. Wie drinken er nog een of twee of drie of vier of vijf of zes of zeven mag 19 al een min vuurtje kieken. Een min vuurtje kieken. Een min vuurtje kieken. Wow, wow, wow, wow, wow. Ja. Jan-Henk de Groot met vuurtje kieken. Ja, en dan is het nu tijd voor een gloednieuwe rubriek. Want in onze wekelijkse rondreis door Nederlandse gemeentes is er één ding dat ons altijd opvalt. Het gebrek aan vrouwen op straat. Ja, of beter gezegd, het gebrek aan straten dat vernoemd is naar vrouwen. Je moet er in de meeste steden met een vergrootglas naar zoeken. En dat is gewoon niet meer van deze tijd. En daarom zeggen wij van ter plekke, meer vrouwen op straat. Zeg het, Frank. Meer vrouwen op straat. Vrouwen en dus straat. Zoekt onze eigen redacteur Els Knapen wekelijks uit welke vrouw in deze gemeente een eigen straat verdient. Zo is het toch, Els? Ja, dat klopt helemaal. Ik heb even gekeken naar het landelijke beeld. En als je nou kijkt naar steden als Amsterdam, Tilburg, Arnhem, en je kijkt naar de straten die naar mensen zijn vernoemd, dan is 8 of 9 op de 10 vernoemd naar een man. En dat is natuurlijk, ja, niet meer van taal. Eigenlijk best bizar. Niet meer van achterhaald. Ik kwam hierachter, toen dacht ik inderdaad, het is inderdaad waar. Probeer maar eens een paar straten te vinden. Ja. Ook ja. Alleen al in Amsterdam, dat ja, een beetje wolf. Ja. Terwijl het helemaal niet. Ach, je deken, ja. En het is helemaal niet zo moeilijk om gewoon een straat te hernoemen, hè? Ja, het is even administratief wat. Nou, er zijn natuurlijk best wel wat straten die misschien wel eens tijd zijn aan een nieuwe naam. Dat denk ik ook. Er zijn een hele hoop zeehelden waarvan je denkt, helden. Ja. Nou zijn we hier in midden Groningen. Zijn hier interessante vrouwen te vinden die in de straat zouden verdienen? Natuurlijk. Ja, ik heb Suzanne Top net horen spreken. Ik geloof dat ze oorspronkelijk uit Drenthe komt. Maar ik denk, die verdient sowieso een straatnaam. Ja, Suzanne Topplein. Een beetje de geschiedenis in. Tedemansholt, onderwijskundige, deed er alles aan om het plattelandsleven wat te verlichten middels educatie. Oké. Okay. En die zullen jullie zeker kennen, want ik weet dat jullie van een borreltje houden. Weduwe Joustra. Weduwe Joustra, maar dat is van de Berenburg. De Kruidenbitter, zeker. Maar dat is toch Friesland? Nou, deze vrouw komt uit Hoge Zand en die heeft dus als weduwe helemaal in de eentje een gigantisch drankimperium gerund. Of in ieder geval één hele goede. Nou, die verdient de straat, vind ik. Weduwe Joustra. Ja, een wijk. Een wijk. Nou, er is dus nog een vrouw, die zullen jullie zeker kennen. Die heeft, godzijdank, wel een straatnaambordje in deze gemeente gekregen. En dat is? Aletta Jacobs. Aletta Jacobs. Eerste vrouw op de Nederlandse universiteit. Eerste officieel afgestudeerd. Ja. Want we hebben ook nog Annemarie van Scheurman. Ja, huisarts, weet ze. Ja, huisarts. Voorvechter van het vrouwenkiesrecht. Voorboedsmiddelen. Alles deed ze erbij. Ja. Maar wie er geen bordje heeft gekregen, volledig ten onrechte, is haar zus Charlotte. En Charlotte is niet alleen de zus van. Ze is ook niet alleen de tweede officiële vrouwelijke student aan een Nederlandse universiteit. Nee, ze is ook de eerste vrouwelijke apotheker. Oké, okay. De zus van Aletta Jacobs. Juist, en dat was niet simpel. Annette Wierper heb ik even gebeld. Zij is gepromoveerd op Charlotte Jacobs. Nou ja, niet bovenop Charlotte Jacobs natuurlijk, maar wel op haar als onderwerp. Ja. En zij heeft even gekeken, of ik heb haar gevraagd, was het nou makkelijk nu Aletta het pad had geheffend om die schoolbanken in te komen? En dat was niet zo makkelijk. In 1877 deed zij bijvoorbeeld toelatingsexamen voor de universiteit. Daar gebeurde iets raars bij de deur, want de portier die weigerde haar. Die zei, dit examen is eigenlijk alleen voor heren. En ze heeft toen wel gesputterd. Van, ik wilde toch echt aan het examen deelnemen. Ik heb me ingeschreven. En gelukkig schoot een van de examinatoren haar te hulp, die haar zag praten met deze portier. En die zei, deze dame mag gerust naar binnen. Of gewoon zij slechts dame was, zoals ze zelf zegt, mocht ze dat heiligdom der heren binnentreden. Ja, ik zie dat fragmentje aan. Bizar, hè? Dus zij is dat heiligdom binnengestormd. Heeft dat examen met vlag en wimpel geslaagd. Kon beginnen aan de Universiteit van Amsterdam om echt apotheker te worden. En daar gebeurde dit. En in Amsterdam had ze een soortgelijke confrontatie met professor Studer, een bijzonder en toonaangevende hoogleraar. En die zei, juffrouw Jacobs, ik moet u gulweg bekennen dat ik liever een dame met een breikous in de hand zie dan op mijn collegebanken. Ja. Bizar toch? Ja. Nou, ze heeft 1877. Ja, het is een tijdje geleden, vooruit. Nou, zij liet zich niet ontmoedigen. Ze heeft een super avontuurlijke carrière ondergaan of ingezet. Ze is naar Nederlands-Indië gegaan. Daar heeft ze een apotheek op gezet. 30 jaar lang gerund met uit emancipatoire overwegingen. Zo, alleen maar vrouwelijke medewerkers. En er werd wel een beetje smalend gesproken over die damesapotheek daar. Maar terwijl de ene na de andere herenapotheek, zeg ik dan maar, te gronde ging, failliet ging, heeft zij het gewoon 30 jaar lang volgehouden. En hoe kwam dat nou? Nou, ze was heel, slim ingesteld. Ik heb even het krantenarchief bekeken. Meer dan 700 advertenties op haar naam gevonden, omdat ze zelf mondtinctuur maakte. Mondtinctuur? Wat is mondtinctuur? Ja, dat is de listerine van die tijd. Oh, mondspoeling. Okay. Ja, en dat heeft ze goed gedaan. wat is nou haar erfenis? Wat heeft ze nou eigenlijk voor ons allemaal gedaan, voor Nederland? Nou, ze heeft om te beginnen er alles aan gedaan om vrouwen te laten studeren. Eerst in Nederlands-Indië. Ze heeft een fonds opgezet voor inlandse vrouwen, zoals dat dan heette, zodat die konden gaan studeren. En toen ze doodging, testament, hop, ook in een fonds om ook in Nederland hier vrouwen aan de universiteit te sponsoren. En toen vond ik nog iets saillants in de archieven. Wat stond er over haar na haar dood? Charlotte Jacobs behoort tot, ik aarzel het niet te zeggen, die dwaze lieden die er genoegen in scheppen den fiscus beet te nemen. Kijk. Nou, kijk, ze had de boel helemaal opgericht. Charlotte Jacobs. Ja, een grote oplichter volgens deze schrijver. Was helemaal niet zo. Ik heb even overlegd met die promovenda. Die zei, dat is een van haar grootste vijanden. Je kunt het gewoon zeggen. Het is pure antifeministische roddelpraat. De Yvonne Kolderweijer. Van die tijd, ja. Precies. Okay. Ja, ja. Wat zien we nu nog? Je hebt nog steeds het Charlotte Jacobs Studiefonds. Ik weet niet wat dat allemaal heeft opgeleverd, die Listerine. Maar elk jaar gaan er nog steeds 30 vrouwen naar de Nederlandse universiteiten toe met dat geld. Zo. En afgelopen maand is het Charlotte Jacobs Instituut opgericht. Een opleidingsinstituut voor apotheken. Oké, okay, dus jij zegt gewoon heel snel een Charlotte Jacobs in Groningen. Ja, zo snel mogelijk, want wij willen meer vrouwen op straat. Zo meer vrouwen op wij straat. Wij noteren. Charlotte Jacobs, dankjewel. Bij een journalist in Groningen, Willem Groeneveld, is afgelopen nacht een brandbom naar binnen gegooid. Groeneveld werkt voor de lokale nieuwssite Sikkom en is vaker geïntimideerd. De Nederlandse Vereniging van Journalisten spreekt van een moordaanslag. Ja, dat was augustus vorig jaar, een verschrikkelijke gebeurtenis. En afgelopen maandag stond Sikkom-journalist Willem Groeneveld, en hij is hier bij ons, die stond in de rechtbank om de twee verdachten van die aanslag recht in de ogen te kijken. Ja, tegen de verdachten werd 5 jaar gevangenisstraf en TBS met voorwaarden geëist. En Willem maakte tijdens de inhoudelijke zitting, net als zijn vriendin, gebruik van zijn spreekrecht. En dat doet hij nu opnieuw bij ons. Goedenavond. Goedenavond, Willem. Goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging. Hoe was het maandag om in de rechtbank te zijn? Hoe was het om die twee verdachten om ze recht in de ogen te kijken? Ik had ze al een keer eerder recht in de ogen gekeken bij de proforma-zitting, dus dat was niet nieuw. Maar het was een heel intense en ook wel tergende dag. Alles werd weer opgerakeld. We beleven het weer opnieuw daardoor. Wat vond je het meest intens? Nou, het meest intens vond ik eigenlijk de situatie van de verdachten. Ja. Nou, is het zo dat wij spraken jou ook begin dit jaar al in dit programma, toen we ook in Groningen stad waren. Toen gaf je aan dat je toch eigenlijk helemaal nog niets wist van de verdachten. Het blijkt om Jamie en Cheer te gaan, twee mannen van begin 30. Wat weet je inmiddels over hen? Ja, dat zijn een beetje verschoppelingen van de maatschappij. Cheer P. is opgegroeid in pleeggezinnen, zegt nooit liefde te hebben gehad. Dat zijn pleeggezinnen maar alleen maar voor het geld, voor de subsidie hadden. Ze hebben allebei niet heel veel IQ. Chit P zit tegen de lichtbegaafde aan. Jamie zit er iets boven, maar heeft weer andere complicaties in zijn hersens. Mm-hmm. Allebei erg vatbaar voor groeperingen, voor druk. Allebei een vrij leeg bestaan. Maar gevoelig voor druk, complotdenkers? Ja, ze zijn gaandeweg allebei complotdenkers geworden. Chit P, tijdens de coronacrisis of zo? Tijdens de coronacrisis. Chit P gaf aan dat hij helemaal gek werd van het straatbeeld met mondkapjes en de dreigende nieuwsberichten. Mm-hmm. En vond gehoor bij anti-coronademonstraties. Vond er een nieuwe vriendengroep en familie. Voelde zich herkend voor het eerst. Voelde liefde ook voor het eerst. En ja, werd zo verder en verder de fabeltjesfuik ingezogen. Ja. Nou waren zij in tranen, hè, in de rechtszaal. En ze zeggen inmiddels dat ze die hele de complotwereld eigenlijk achter zich hebben gelaten. Hoe oprecht was dat, denk jij? Ik denk dat het wel oprecht is. JP heeft ons ook nog een brief gestuurd vanuit de gevangenis. En die was niet door een advocaat gedicteerd, denk ik. Dat was een vrij kinderlijke stijl opgeschreven met hele aparte zinnen. Gek handschrift, veel fouten erin. Mm-hmm. En ook Jamie getuigde in de rechtbank spijt met veel tranen. En ja, dat leek wel heel oprecht. Authentiek in ieder geval. Ja. Voor jou en ook voor jouw vriendin is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Waarom hebben ze nou die Molotov cocktails bij jou naar binnen gegooid? Is jou dat duidelijk geworden? Nee, daar is nog geen concreet antwoord op gekomen. JP zat vooral al een tijdje achter me aan, probeerde mijn adres te verkrijgen. Zat al in wat vriendengroepjes en appgroepjes mensen op te stoken om samen wat tegen mij te doen. Hij wilde graffiti gaan spuiten of stenen door mijn ramen gaan gooien. Mm-hmm. Dat is hem geadviseerd niet te doen door Jamie. Maar uiteindelijk hebben ze die middag zijn ze bij een demonstratie geweest, zijn ze aan het bier gegaan, wodka gedronken. Ze hebben allebei coke gesnoven, begreep ik uit de politierapporten. En gaandeweg die avond hebben ze ergens besloten om toch molotovcocktails te gaan gooien. Ze hebben daar ook nog een filmpje van gemaakt van tevoren, dat ze 3 molotovcocktails in de tas hebben en zeiden, die gaat maar een journalist in Groningen naar binnen. Maar ze gaven allebei ook aan, en vooral Jamie, dat ze van die nacht niks meer herinnerden, omdat ze pisdronken waren, zijn eigen woorden. Ja, maar er was geen reden genoemd waarom ze nou jou als journalist moesten hebben. Ja, het angst aanjagen, ik moest in angst leven, lesje leren. Veel verder kwam het niet. Mainstream media is überhaupt niet. Ja, een van de redenen was ook, we hebben een aantal artikelen over Joost Knevel geschreven en over wat er in Bodegraven is gebeurd met die zogenaamd pedonetwerk. Ja. In Groningen werden En daar werd jij echt de personificatie van. Nou ja, in Groningen waren een aantal leuzen gekalkt op fietspaden die daar over gingen. Daar hebben we over geschreven. Toen gebeurde er allerlei gekke dingen. We werden benaderd door gekke mensen met gekke verhalen. Daar hebben we opnieuw over geschreven. Ja. En toen in een Red Pill Journal van Joost Knevel, ik wil bijna Andries Knevel zeggen, van Joost Knevel, werd ik met name toenaam genoemd als grote natie, erger dan de NSB. En zo zijn ze natuurlijk wel bij jou beland. Ja. Nou heb jij in de rechtszaak overigens net als jouw vriendin gesproken en daaruit blijkt dat je boos bent, maar dat je ook wel compassie voelt met Jamie en Tjeerd. Zou je een klein stukje willen voorlezen? Ja, zeker. Er zitten vandaag alleen maar verliezers in de rechtbank. De jongens hebben ons leven op het spel en op de kop gezet en hun eigen leven weggegooid. Ze zijn, denk ik, op de rift geraakt door ontwrichtende mondiale ontwikkelingen, overtuigd door bulten nepnieuws en hoop in desinformatie, gek gemaakt door bekende onruststokers en complotverspreiders en gelegitimeerd door politici die journalisten wegzetten en het vuurtje aanwakkeren voor eigen electoraal gewin. Die krachten zorgen ervoor dat mensen radicaliseren, dat Jamie en Tjeerd misschien dachten dat ze de samenleving in dienst bewezen door mij het zwijgen op te leggen. Ze zijn compleet gehersenspoeld, blijkt uit het politieonderzoek. Ze zijn slachtoffer van kwade tongen en van hun eigen beperkte mogelijkheid die te doorzien. Ja, wat jij zegt eigenlijk, die twee daders zijn ook slachtoffer. Ja, dat meen ik ook echt. Ik vind de onruststokers die erachter zitten, de Joost Knevels, maar de bekende complotverspreiders, zowel in de politiek tot Willem Engel, daar zit veel meer kwaad. Zij zijn heel bewust van wat ze doen. Dat zijn ook wel slimme mensen over het algemeen. En dit zijn gewoon lege hulzen, lege dozen die gevuld worden met hetgeen wat je erin hebt. Maar die wel in staat zijn tot het plegen van een dergelijke aanslag. En dat maakt het natuurlijk wel heftig. Nou, zei jij in de rechtbank, zei jij ook, deze zaak is groter dan het leed dan mijn vriendin en mij is aangedaan. Het staat voor een gevaarlijke ontwikkeling in de maatschappij, die in komende en al spelende ontwrichtingen een goede voedingsbodem vindt. Zoals nu weer met de stikstofdiscussie. Ja. Je verwijst naar de stikstofdiscussie. Ja, waarom? Je ziet een beetje dezelfde dynamiek daar ontstaan. Ook onder die discussie rust heel veel nepnieuws, heel veel desinformatie. En die informatie wordt gebruikt om mensen helemaal gek te maken en tot agressie aan te zetten, tot intimidatie, tot het bezoeken van ministers thuis. Ja. Tot het delen van agenten hun adres, privéadres. En dat is precies dezelfde dynamiek die ook bij de COVID-demonstraties zag. Jij doet al langer ook verslag van die boerenprotesten en ook van die coronademonstraties en zo. Kom je dan ook dezelfde mensen tegen? Het zijn precies dezelfde groeperingen. Ja, het is een beetje een voortvloeisel uit de gele hesjesbeweging nog. Het is een groep die bungelt, die niet voor vol wordt aangezien. Het zijn eigenlijk allemaal Tjeerd P's en Jamie's. En ja, die klampen zich vast op elke ontwrichtende ontwikkeling en elk anti-overheidssentiment. En hoe is dat dan met jou, Willem? Doe jij voor jouw weblog, voor Sikkom, doe je dan een verslag van die boerenprotesten? Of denk je van, nou, ja, maar wel op even thuisvragen? Wel op andere manieren. Ik ga er niet naartoe. Maar via social media kun je eigenlijk altijd alles al monitoren. Want ze hebben altijd tig streams in de lucht. En collega's van mij zijn te plaatsen. Maar je gaat er niet meer naartoe? Nee. En bewust, omdat je toch niet als gezicht gezien wil worden. Nou, ik heb inmiddels wel een bekend gezicht in die kringen, dus dat is gewoon onveilig. En collega van mij, Marijke Brouwer van de Dagblad van het Noorden, die is afgelopen week wel weer bij demonstraties geweest in Gaarkeuk, waar ze het Van Sakenborg kanaal hadden geblokkeerd. En dat ging ook heel onvriendelijk. Ze werd direct uitgejoeld, uitgescholden. Ja. En ze voelde zich echt onveilig daar. Nou ja, het bizarre is, uit onderzoek blijkt dat de helft van de journalisten die te maken hebben met geweld, die besluiten ook om bepaalde verhalen gewoon helemaal niet meer te maken. Ja, dat is logisch, want wat is het je waard? Ik heb geen kinderen thuis, maar als je dat wel hebt, ja, dan heb je nog weer een hogere drempel om te gaan publiceren. Waarvan je van tevoren al weet, dit gaat ellende opleveren. Ja. Willem, jouw vriendin, jouw geliefde, die had ook onwijs last van die aanslag. Ja. Hoe is het nu met haar? Goed, ook bij haar heeft de rechtszaak erin gehakt. Blij dat hij achter de rug is. Moest toch gebeuren, dus die pleister moest eraf. Ja. En er is een hoop druk van afgevallen. Maar ook dat is af en toe nog wel fragiel. Ja? Ja. En daar heb je ook bij mijzelf trouwens. Hoor. Dus een paar dagen kunnen bijkomen. Ja, is dat nog steeds wel, als je s'avonds weer hoort, dat je denkt Ja, dat zit nog wel steeds onder de huid. Dus gekke geluiden, gekke mensen in de straat. Ik ben altijd sneller alert. Ja, het is wel bizar. Het verandert in die zin natuurlijk ook wel een beetje je leven. Goed, voor nu is het wachten op de uitspraak. Ja, maandag over een week. Ja, maandag over een week verwacht. We houden het in de gaten. Willem Groeneveld, ik wens je heel veel sterkte en succes. Dank voor de aandacht. Ja, daar mag voor geklapt van Willem Groeneveld. Als pionier van de streektaal bezong hij met zijn poëtische nummers in het Grunnings, deze prachtige provincie met haar nog mooiere inwoners. We hebben het natuurlijk over de allergrootste Groningse troubadour aller tijden, Ede Staal. Misschien wel de beste zanger en tekstschrijver die ze hier ooit gekend hebben. Ja, en hoewel zijn leven hier op aarde veel te snel voorbij is gegaan en werd slechts 44 jaar oud, heeft hij in die korte tijd ongelooflijk mooie muziek gemaakt. En daar kunnen we gelukkig nog altijd intens van genieten. En dat gaan we dan vandaag ook volop doen. En hier aan tafel is daarvoor iemand aangeschoven die dat talent als geen ander kan herkennen en prijzen. Cultuurjournalist en opperjurylid der Lage Landen, Jacques d'Ancona. Wat leuk dat je er bent, Jacques. Jawel, dat moet nog blijken. Hè? Ja, ja, goed. Maar je aanwezigheid doet ons een groot plezier. Ik voel me eigenlijk af, Jacques, jureer je überhaupt nog wel eens? Ja, dat heb ik vanmiddag al gedaan bij in Drenthe, in Westerbork, bij een kampioenschap. En dat is zelfs een wereldkampioenschap, zit daarin, van het Drentse stiefking, dat is Living Statues. Living Statues? Levende standbeelden. Levende standbeelden, ja. Oké. Okay. Dus maar dan trommelen ze jou toch weer op. Van, nou, wie moeten we daarvoor hebben? Ja, ze graven mij op en dan ben ik er weer. Oké. Okay. En de winnaar, was die ook echt heel goed? De kindercategorie en de seniorencategorie. En er zijn zelfs professionals bij. Maar goed, daarover gaat het niet. Nee. Maar goed, je doet het dus nog steeds. Ik doe het wel en ik doe... Maar hoe vaak? Hoe vaak dan nog verhalen. Bijvoorbeeld, ik verhaal onder de titel Tussen Van den Ende en Van Gaal. Kortom, hoe dan ook. Ja, maar we gaan en schrijven voor de krant recensies. Ja, yes, ja. Maar we gaan het nu hebben over Ede Staal. Ja, precies. Want dat is een absoluut fenomeen hier in Groningen, maar ook daarbuiten. Wat maakte Ede Staal nou zo bijzonder, Jacques? Hij was bijzonder omdat hij de grenzen van het Gronings verlegd heeft. Hij kwam uit boven de typering van hard, nuchter, zakelijk. Hij was prachtig in het aanvoelen van sfeer, in het laten voelen van sfeer, het laten zien dat Groningen zoveel meer kan zijn door woord en door lied. En hij heeft natuurlijk maar zo'n korte carrière gehad. Want in feite is hij niet eerder dan omstreeks 1980, 81 ontdekt. Ja. En 1986 overleden. Ja, was al vroeg afgelopen. En toch mooi repertoire nagelaten. In 1984 kwam er een cd. Ja. En die werd dan in Groningen met enorme aantallen van 12.000 verkocht. En ik denk dat hij zelfs een keer bij Willem Duis heeft gezien. Nou ja, dat zegt natuurlijk wel wat. Hè, wat heel Duis, veel. Ja. Laten we even naar hem luisteren. Maar Jacques, als jij moet kiezen, wat vind jij dan een van de mooiste nummers van Ede Staal? Ik vind Het Werd Nooit Zo Donker West. Het is nooit zo donker geweest. Of, ja. Wellicht vind ik mooi. Maar ik vind ook het credo, mijn bestaan, het credo van mijn bestaan, waar ik ook keurig een tekst voor heb vertaald. Ik weet dat er een tijd van komen is en een tijd van gaan. En alles wat daartussen ligt, ja, dat is mijn bestaan. Ja, wat mooi. Laten we even een heel klein stukje in de staal horen. Even een instartje. Ik weet, er is een tijd van komen. En ook een tijd van komen. En alles wat er tussen ligt, ja, dat is mijn bestaan. Verdien het leven voor te kort, verdien het voor te lang. Dein is blij dat zover is, en dan is baan. Ja, het is ook prachtig mooi. Ja. Ik heb lang in Groningen gestudeerd en daar werd ook altijd veel Ede Staal zo gedraaid. En ik merk ook altijd dat echte Groningers krijgen altijd een beetje een brok in de keel. Een soort van voelen een beetje een traan opkomen. Daar heb ik zelfs ook last van. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met hoogbejaarde toestanden. Nee, dat is... Dat doe je Ede Staal ook een beetje. Ik heb Erik ook, ja. Bij Ede Staal. Maar wat is dat dan toch? Ik had het ook verstaan. Hoewel, mijn vader is natuurlijk Amsterdammer. De Ancona's zijn van Amsterdam. Maar mijn moeder was... En dan zeggen ze niet uit Stadskanaal, maar van Stadskanaal. Ja, ja, ja. Maar wij spraken thuis Nederlands. Ja. Ja. Maar Ede Staal is Gronings icone. Maar was die dan ook een hele echte typische Groninger? Ik vind het moeilijk. Ik hou helemaal niet van het oprakelen van clichés. Hij was geen typische Groninger, want hij was poëzie. En dat is niet typisch Gronings. Nee. helemaal niet. Nee, je denkt toch bij Groningen aan nuchter. Ja, liever niet. Niet te veel woorden. Stap daar vanaf, Frank. Ja. Ja, nou ja, dat blijkt dus. Ja. Nee, want Ede Staal die maakte gewoon hartstikke gevoelige... zelfs hele lieve liedjes eigenlijk. Ja, maar ja. Ook een lullig liedje als Mien Toentje, wat ja, heel bekend is. Ja, maar dat is ook gewoon een kut liedje, laten we ja, eerlijk zijn. Dat is helemaal niks. Dat is carnavalsrepertoire. Nee, dat vind ik echt helemaal niks. Goed. Wat ik wel heel mooi vind, ik mag ook even een kleine amuse... Zoals toe altijd bij mij blijven. Ja. Even een klein stukje horen. Zoals toe altijd bij mij blijven, lutje weg. Lekker warm in die naam, zogen dicht. Zijn is muid en sloop me gewoon, de dood, zei ik de moon. Deze nacht, die is nou van ons barn. Ja, zoals toen al de bibi blieben. Hij werkte ook in stilte aan zijn muziek. Het was totaal geen glamour boy. Hij heeft wel navolgers gehad, heel dicht bij hem zat Liana Abon, die Mie Slichte Laand heeft vertaald van uiteraard Jacques Brel, ja. Mon Plapie. Ja. Daar zat ook Alex Vissering dichtbij. En de man van deze tijd vind ik een beetje Erwin de Vries. Die in dit genre liedjes maakt en weergeeft. Ja. Willem Groeneveld zit hier nog aan tafel. Wat vind jij van Ede Staal eigenlijk? Ja, te gek. Ik sluit maar bij Erik. Het is een klinkt gevoel van weemoed boven. En het zijn prachtige teksten. Dus heb jij hem meegemaakt? Nee, natuurlijk niet. Nee, zeker niet. Nee. Ja, mee nou opgevoed. 1986 ja. Gestorven. Ja. En Tweede Perron, dat is mijn favoriete liedje. Dat is wat meer melodieus. Ja. Er zit ook een prachtig verhaaltje zit erin. Okay. Maar wat ik zo mooi vond... Ik heb destijds hem vergeleken met het grote Franse chansonnier... Georges Moustaki. Dat is de man die ook voorkwam in de eerste serie van het programma van Rob Kemps en Matthijs van Utrecht. Ja, Chanson. En ik heb dat toen ook weergegeven voor Radio Noord. En wat heel bijzonder was, ik had gezegd hij is een Groningse Moustaki. Waarop Radio Noord verklaarde dat ik gezegd zou hebben dat hij de Groningse Nana Mouskouri was. Oh, ja. Ook ergens geboren. Hartelijk dank, Radio Noord. Dankjewel, Radio Noord. Ik ben er gebleven, ja. Nou heeft Ede Staal een korte carrière gehad en ook niet veel opgetreden. Maar wat ik zo leuk vond, jij hebt hem een keer live gezien. Natuurlijk. Hoe was dat? Ik heb hem gezien in het theater van Delfzijl. En ja, ik mag mij absoluut niet beroemen op ontdekken van talent. Maar ik ontdekte de kracht, de persoonlijkheid, de liederen. Kortom, ik zag hem. Ik ging er tegenin eigenlijk in feite. Ik kon er niet tegenin gaan, want ik had gedacht... met enige argwaan hoort altijd een journalist, een recensent, naar binnen te gaan. Argwaan werd overspoeld door zijn persoonlijkheid. 5 sterren? Prachtig optreden. 5 sterren? 5 sterren gaven we toen nog niet, maar die krijgt hij postuum. Postuum, ja. Dat is toch... Maar hij kreeg heel veel aanvragen wel voor optredens, maar hij kwam eigenlijk nooit, of hij wilde dat niet, hè? Nee, hij was natuurlijk in het onderwijs, was druk, had 6 zonen. Maar zijn werk wordt nog wel steeds gezongen, gespeeld en beschreven. Ja. We gaan nog een nummer laten horen, in zijn geheel. Lijkt me heel goed. Ja, maar jij mocht kiezen en jij zei, ja, het heeft nog nooit zo donker geweest. Waarom die? Ik heb zelf ook een radioprogramma gehad en dan had ik ook een Groninger... en die daar een wens voor had. En toen dacht ik, dat kwam zo verschrikkelijk aan... dat de man, en dat was de houder van de poffertjeskraam... op de Grote Markt in Groningen, Treinko Nijboer... die zei, het heeft nog nooit zo donker geweest, tranen in de ogen... Al dus. Ja, mooi. Kondig jij hem aan, Frank? Ja, vind ik goed. Of wil je hem hij zakt helemaal weg, Frank. Hij zakt helemaal weg. Nee, maar ik ken de muziek en ik vind het... Ik vroeg hem eigenlijk af, en vaak is het ook zo... dat in Groningen zo'n artiest dan helemaal omarmd wordt... omdat je het dan echt voelt. Ja. Maar ik denk als niet-Groninger dat ik het toch voel. Ja, ik zie het aan je. Dat vind ik ook mooi. Ja, precies. Ja. Ja. Ik vind ook Georges Moustaki is eigenlijk gewoon de Franse Ede Staal. Ja, precies. Nou, en de Nana Mouskouri heeft hier verder helemaal niets mee. Nee, die wordt er helemaal buiten. Laten we gaan luisteren naar... Dank bij deze een compliment. Ja. Ja, dankjewel. We gaan luisteren naar Ede Staal. Het heeft nog nooit zo donker geweest. Ze woonden soms in een hoeske. Zij was wat stief van remedie. dag kon ze zo kaal nu verwerken. Een vleutje hoeske achter die. De kinderen waren al lang de deur uit. Toch kwam ze ook nog op de steen. En was die dan ze tovervrouwen. Die wisten ze op moed waar de zee. Had het nog nooit zo donker werd. Of het werd altijd wel weer licht. 600 en een olle zegen. Een zwientje op dok en kankelaand. En twee moed op zee mogen klontje. En in huil ook onbedaan. Zien alle leven haar arbeid. En moeke met acht kinders doet. Bij ze me dag al vroeg aan het maken. En pas om melken stiet bij hoes. Het had nog nooit zo donker werd. Of het werd altijd wel weer licht. Het had nog nooit zo donker was. Of het werd altijd wel weer licht. Ja, er wordt hier al meegezongen in de studio. Ja, prachtig, ene staal. Ja. Met het had nog nooit zo donker was. En Jacques d'Ancona, jij zei... Je wil nog iets zeggen. Vocaal mediteren. Dat is zijn vorm van zingen. En hij is geen filosoof van de koude grond. Ik vind dat hij ontzettend creatief is. Maar nooit op bestelling. Hij... kwam met werk uit zijn eigen gedachten, uit zijn eigen wereld. En die wereld was uiteraard groter dan Groningen. Maar dat timbre past ook zo goed bij die sfeer. Authentiek en poëtisch. Ede Staal. En poëtisch Ede Staal. En van Ede Staal en de poëzie is het een kleine stap naar de eierbal, Jacques. Maar dat, ja. Want dat gaan we nu doen. Ja. Want dat is de traditie van dit programma. Altijd als wij in de provincie Groningen zijn... dan moet er een lokale eierbal worden geproefd. Ja, en we hebben hem hier liggen. Hè. Dit is... En hij is niet van de snackbar van Marcel Hensema's ouders. Hè? Nee, dit is van een... Nee, deze komt hier. Dit is lokaal, uit Slochteren. Nou, Slochteren, Oostland is ook niet ver. Maar goed, ook nee, dat is waar. Traditie met ons programma. Het is, dit is die fenomenale eierbal. Hardgekookt ei, hè, omringd door een smeuïge curryragout met een paneer. En dan bij voorkeur druipend uit het hete. Dat wordt lekker. Dat omschrijven van even blij. Heerlijk. Nou, Erik Dijkstra is er groot op geworden. Ja, nou, Willem Groeneveld zit ook nog aan tafel. Willem, jij bent in Groningen in Hattem. Ja. Hoeveel eierballen, nou laat ik het zo stellen... eet jij per week meer of minder dan 20 eierballen? Nee, wel minder. Iets minder. Maar om er naar bij. Nou, ik denk dat ik rond de 20 op jaarbasis zit. Oh, okay. 20 op jaarbasis. Ja. Wat voel jij bij de eierbal? Ja, hetzelfde als bij Ede Staal. Alleen, alleen dan... Poëzie. Ja, poëzie voor de tong. Heb jij dat nou ook, Jacques? Ik zit op 1 in de 20ste, 21ste, 22ste eeuw. Ja, eentje? Ja. Echt ja. Waar? Ja. Ja. Dat vinden ze in Groningen maar niet. Maar hoezo? Ik verlangde niet naar dit item, heren. Nee, maar wij, daarom willen wij juist er meer eigenlijk. Ja. Ja, ja, maar jij kan jureren, dus dan gaat het ook als het om eten gaat. Maar waarom? Je hebt hem één maar keer stel nou dat je niet van dat eten houdt, dan heb je wat tegen. En dat heb ik. Ja. Nou, ja. Maar waar ik heb je een hekel aan gekookte eieren? Oh nee, geen zins. Oh, aan ragout? Geen zins. Ook aan bitterballen? Nee. Ja, maar wat is dat een probleem, Jack? Ik moet hier misschien nog wat op studeren. Ik heb iets in te halen in mijn leven, vrees ik. Oké, maar ik moet het toch even weten. Want je zegt, je hebt eigenlijk één keer in je leven heb je dus een eierbal gegeten. Ja. Wanneer was dat dan? Ja, ik ben net hersteld. Oké, maar was die maar eierbal... wanneer was dit? Nou, dat is ongeveer 4,5 jaar geleden, ja. Oké, ja. Toen pas ook. En toen al. Maar wat gebeurde er, Jacques? Jij liep met een huisman op straat in Groningen. Jullie zeiden, laten we een eierbal gaan eten. Ja, we deden de Passion in Groningen. Het was echt met Henny. Natuurlijk. Altijd alles weer in je huisband. Goed, laten we gaan proeven, jongens. Want we hebben hier ik wil nog even. Ik wil naar die eierbal toe. Nee, maar we zijn hier in Groningen en er zit hier een oer-Groninger aan tafel en die houdt niet van eierballen. Dat vind ik toch bijzonder. Maar toen was je. Je hebt met Henny Huisman een eierbal gegeten en toen nam je een hap en toen. Ja, toen dacht ik, jammer dat dit voorvalt in mijn leven. Ja. Ja, nou, goed dat je nu bent in dit radioprogramma, Jacques. We pakken allemaal Willem ook even de eierbal vast. Dat is een beetje borstig geserveerd. Dat is een goede bal, dit. Het is net een tennisbal. Ja. Een serieuze bal, hoor. Ja, nou, Frank, neem jij jezelf in de hap. En Jacques ook, alsjeblieft. Van restaurant De Driesprong komen ze. Ja prima. Hier in de buurt. Ja. Nou vind je hem toch lekker. De Vries was prima. Oh. De bal niet. Oké. Maar hoe proeft het, Jacques? Zit zo even tegen de keel aan... Smeert. Tegen de keel. Nou, Jacques, jij als chef jury. Zeg even, wat vind je van deze eierbal? Lukt het om hem binnen te houden? Ik zie in deze functie van het voorzitterschap van de jury af. Ja? Ja. Ik vind het een bijzondere bal. Er zit vlees in, volgens mij. Ik draag mijn functie over aan Willem. Doe maar. Er zit een laagje vlees in het ragout, volgens mij. Vlees? Of niet? Maar dat weet ik niet, hoor. Want dat hoort niet, hè. Dat moet curryragout zijn, volgens mij. Ja, maar... Maar er zijn heel veel verschillende, want je hebt ook de feierbal. Ja. Met sambal is dat. En je hebt de Spaanse met stukjes chorizo erbij in. Ja. Maar volgens mij zit hier echt wat van draadjesvlees. Maar zijn al die exotische uitstapjes aan jou besteed, Willem? Of denk jij geen flauwekul, eierbal? Nou, eierbal is een eierbal. Net zoals pizza en pizza blijft. Ja. Eigenlijk zou er een soort wet moeten worden gemaakt. Ja. Ik vind hem eigenlijk wel lekker, die eierbal. Ik vind hem ook goed. Ja. Goed. Ken jij meer adressen in Groningen waar die verkrijgbaar is? Er zijn op veel adressen verkrijgbaar. Het is ook een prachtig geschiedenisverhaal achter. Het is hier gekomen waarschijnlijk met soldaten van de Eerste Wereldoorlog. Engelse soldaten die gevlucht waren uit België, die hier onderdak vonden. Die hadden een soort Scottish Egg. Dat is nagemaakt en dat Scottish Egg lijkt weer uit India te komen. Tijdens de kolonisatie daar. Oké, okay, nou hier toch nog een stukje geschiedenis. Daar leren we nog wat van. Hoeveel sterren krijgt deze eierbal, Jacques? Van mij geen sterren, nee. Nul sterren. Nul sterren. Nou, maar ik vond het wel ontzettend leuk. Meestal doe ik één voor de moeite. Maar nu, dat mag ook deze keer. Ik wil niet lullig zijn. Eén ster. Ik vond het wel heel hartstikke leuk om op deze manier af te sluiten. Willem Groeneveld geniet van de eierbal. Erik als van ouds. Jacques de Koning trekt een kop als een tractor. Dat is ook wat waard. Hè? Ja, eierbal. Zo is het. Ja, wij duiken het zomerreces in, Frank. Ja, absoluut. We zijn 21 augustus weer bij u terug. En dan beginnen we misschien wel waarschijnlijk vanaf Lowlands. Ja, maar dit was Groningen. Ja, dit was Groningen. Heerlijk. Ver rijden, lekker eierbal. 7 jaar geleden vestigde ik me als correspondent in Londen. Wat volgde was een achtbaan aan politieke chaos. En die chaos is, met Boris Johnson, tot op de dag van vandaag pijnlijk zichtbaar. Ik ben Tim de Wit en mijn boek Wankel Koninkrijk ligt nu in de boekhandel. Maar dit is lekkere rosé. Ja, van Neleman. De door de grote hamers maar hoogst beoordeelde rosé van Jumbo. En dat voor maar €5,99. Nou, en gewoon bij Jumbo? Ja, en ook nog eens 100% biologisch. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. Ah, zo, dat klinkt lekker zeg. Dit is de nieuwe Lipton Iced Tea Zero Sugar. De geweldige smaak van green die je gewend bent, maar dan zonder suiker. Drink er lekker eentje op je favoriete terras. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als KLM en Ahold Delhaize zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Bij uitgekookt.nl koken we vers voor jou. Dus deze week even geen zin of tijd om zelf te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Naast mijn Brits-Indische rijstschotel met zalm en een zomerse gado-gado staan ook de best beoordeelde maaltijden op het menu. Bekijk ze nu op uitgekookt.nl. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Hier in de Grote Kerk in Hilversum spreken wij Siska Dresselhuis en Jan Slachter wekelijks over onze gereformeerde opvoeding. Elke aflevering ontvangen we hier een ex-gereformeerde zoals Caroline Tenze of Jan Terlouw. Gij zult luisteren. De Max Podcast, de geboden van Slachter en Dresselhuis, nu in uw favoriete podcast-app. NPO Radio 1. 10 uur, Kirsten Klomp